ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมัทธุบินฑิกสูตรสูตรที่หวานประดุจขนมหวานนะครับหรือว่ามีเนื้อความหวานประดุจน้ำผึ้งแสดงว่าเนื้อหาแห่งพระสูตรนี้เรียกว่าผู้ฟังแล้วก็หวานใจเลยว่างั้นนะสมัยนั้นนะเขาฟังแล้วก็รู้สึกหวานทางใจงั้นของเราดูฟังแล้วเศร้าใจหรือเปล่าไม่ทราบแสดงว่าหมายความว่าอะไรหวานของเรากับหวานของท่านนี่เหมือนกันไหมลองดูอัธยาศัยว่าความหวานตอนแรกอ่านแล้วเอ๊ะมันหวานตรงไหนไม่ขึ้นเข้าใจเลยตอนหลังก็รู้สึกว่าปลอมปลแลมหวานตามท่านบ้างของเราถ้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าหวานตามท่านก็แสดงว่าอัธยาศัยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมัทธุบินฑิกสูตรข้อ243หน้า195กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ์ในสักกะชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่พระนครกบิลพัสดุ์เพื่อบิณฑบาตครั้นเสร็จจากการเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักในเวลากลางวันครั้นถึงแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งพักกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มแสดงว่าฉันเสร็จพระองค์ก็เข้าป่านะเข้าไปที่พักที่หลีกเร้นแม้ทันดะปานิสักยะเจ้าสักยะหนุ่มผู้ถือไม้เท้าเนี่ยนะสมัยอะไรนะสมัยคนไทยโบราณชอบถือตะพดใช่ไหมที่เรียกถือตะพดหรือถือตะบองอ่ะนะที่เรียกไม้อันหนึ่งอ่ะหนุ่มๆโบราณนี่จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เรียกว่าจะถือไม้เท้ากันเนี่ยถือตะพดอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเจ้าสักยะคนนี้ก็เหมือนกันเป็นสักยะหนุ่มที่ถือไม้ตะพดเนี่ยเจ้าสักยะนี้ก็กำลังเสด็จเที่ยวเดินเล่นก็ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังต้นมะตูมหนุ่มได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนยันไม้เท้าคือหมายว่ายืนแล้วก็อะไรนะเอาไม้เท้าค้ำคางอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นแหละแบบคนที่เรียกว่าวางมาดหน้าดูเลยนะแก๊กมากเลยเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถามนี่ไม่ได้ถามเริ่มใสนะก็ถามไปงั้นๆน่ะเจอไหนๆก็เจอกันแล้วก็เลยถามซะหน่อยว่าสมณะท่านมีปกติกล่าวอย่างไรกิ้งวาทีเหมือนกันสมโนกิ้งวาทีท่านพูดอะไรคือลัทธิของท่านเป็นยังไงนะคำว่าวาทะวาทีตัวนั้นน่ะท่านมีลัทธิทิฏฐิของท่านเป็นยังไงกิมัคขายิท่านมีปกติบอกอะไรนะท่านพูดอะไรท่านบอกอะไรแปลว่าท่านมีลัทธิโอวาทคำสั่งสอนหลักการของท่านมันเป็นยังไงอันนี้เป็นใจความของเจ้าทันดะปานิสกยะเจ้าทันดะปานิสกยะจริงๆแล้วไม่ชอบพระพุทธเจ้าเลยจริงๆตัวเขาเองนี่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยถ้าเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่ถามนี่ก็ถามไปอย่างนั้นนะถามไม่ได้อยากฟังนะถามว่าไหนๆก็เจอกันแล้วก็เลยถามเล่ากันมาว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นพวกของพระเทวทัตหมายความว่าเป็นเพื่อนรักของพระเทวทัตนะพระเทวทัตนี่แตกแยกกับพระตถาคตคือพระเทวทัตนี่ก็ทะเลาะกับพระพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่แล้วคือพระเทวทัตนี่ต้องการจะบริหารภิกษุสงฆ์เองต้องการจะมีอำนาจมากต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหน้า207กล่าวว่าได้ยินว่าพระเทวทัตนั้นก็เข้าไปกล่าวอย่างนี้กับเจ้าทันดะปานิว่าพระสมณะโคดมเนี่ยนะเป็นมีเวรกับตระกูลเราเรียกว่าแผนยุแยกแผนยุแล้วก็ให้แยกหรือถ้าเรียกว่าส่อเสียดนั่นแหละยุให้แยกก็คือส่อเสียดดีๆนี่แหละแต่ว่าวิธีการส่อเสียดเนี่ยนะจริงมั่งเท็จมั่งก็ผสมปนเปกันไปเนี่ยอีกฝ่ายก็เชื่อความนี่ก็เหมือนกันเขาก็เลยมีแผนยุแยกไปเล่าให้เจ้าทันดะปานิฟังพระเทวทัตนะไปเล่าให้ฟังบอกว่าพระสมณะโคดมเนี่ยนะไม่หวังความเจริญแก่ตระกูลของพวกเราเลยแปลว่าเป็นคนที่ล้างผลาญตระกูลเราดูสิภคินีของเราคือน้องสาวของเราพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยนะ ปกตินางเนี่ยสวยมากสมควรจะเสวยสมบัติเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิพระนางก็ละสมบัตินั้นแล้วก็เสื่อมเสียเนี่ยท่านออกบวชรู้ไหมเนี่ยมเหสีเสื่อมเสียขนาดไหนก็ปล่อยให้นางเป็นหญิงร้างเป็นหญิงไม้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยนี่มันไม่ปรารถนาดีต่อกันชัดๆเนี่ยนะเอาหญิงงามเห็นปานนี้ไปอยู่ในเรือนเสร็จแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆให้ไปอยู่บ้านอยู่เรือนอันนั้นก็ไม่สนใจอะไรเลยอันนี้ในที่หนึ่งแล้วก็บอกอีกว่าพระสมณะโคดมเนี่ยออกบวชทั้งที่รู้ว่าภาคินยะคือหลานของเราราหุลเนี่ยนะจักเป็นหนอของพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ทรงยินดีกับความเจริญของตระกูลของเราเอาหลานไปบวชซะอีกไม่ยอมให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นนะฟังแล้วน่าเชื่อเหมือนกันนะเออฟังแล้วก็ใช่เนี่ยนะพอเอาน้องสาวไปแต่งเสร็จแล้วตัวเองก็ออกหนีบวชเออเนี่ยมันก็น่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นเถอะอันดับหนึ่งอันดับที่สองอีกก็ไม่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าหลานเนี่ยควรจะได้เป็นจักรพรรดิก็จับบวชแต่เล็กกับน้อยตั้งแต่ไม่รู้เนื้อความอะไรเลยนี่มันเวรกันชัดๆเลยคู่เวรกันแน่นะทีนี้เขาก็พูดอะไรนะพระพุทธเจ้าเลวงั้นเถอะเทวทัตดีอยู่คนเดียวก็บอกส่วนเราสิเว้นจากภาคินยะคือเรานี่อยู่ห่างหลานไม่ได้เรื่องของเรื่องที่เรามาบวชนี่เราเป็นห่วงหลานห่วงพระราหุลเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ห่างหลานได้ถ้าเราอยู่ห่างหลานเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเราก็เลยออกบวชตามไอ้ที่บวชไม่ใช่บวชตามพระพุทธเจ้านะบวชตามพระราหุลบวชตามหลานเขาฐานะเขาเป็นลุงคือพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยเป็นน้องของพระเทวทัตน้องสาวอ่ะนะแล้วก็พระเทวทัตนี่จริงๆแล้วก็เป็นหลานของพระนางมายาคือเป็นลูกพี่ชายเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะแต่งงานกับพระนางมหามายาพระนางโคตมีพระนางมหามายาพระนางโคตมีเนี่ยนะก็เป็นน้องสาวของพระเทวทัตพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยมีโอรส2องค์มีโอรส1องค์คือพระเจ้าพระเทวทัตมีธิดาอีก2องค์ขออภัยใช่อ่ะนะมีโอรส2องค์ไม่ใช่ขอโทษเอาใหม่คือพระเจ้ามหาสุปปพุทธะเนี่ยมีโอรส1องค์มีพระธิดา2องค์พระโอรสคือพระเจ้าสุปปพุทธะพระธิดาคือพระนางมายากับพระนางโคตมีทีนี้พระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยมีลูกอยู่2องค์คือพระนางยโสธราพิมพากับพระเทวทัตเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระนางมหามายาก็แต่งงานกับพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็ได้พระโพธิสัตว์พระนางโคตมีก็แต่งงานกับพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้พระนันทะกับพระนางชนพระนางสากยานีนะอีกรูปหนึ่งหรือนางรูปปนันทาทีนี้พระเทวทัตเนี่ยนะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสุปปพุทธะนะฝ่ายน้องสาวก็คือพระนางยโสธราพิมพาก็อภิเษกกับพระสิทธัตถะเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์อ่ะนะเสร็จแล้วก็เขาเองก็อยู่อีกคนละเมืองกันอยู่คนละเมืองแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่แต่คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมระดับสูงจริงๆเนี่ยนะจะไม่พูดเท็จทั้งหมดและจะไม่พูดจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจึงอยู่บนพื้นฐานเรียกว่าลีลาเนี่ยนะเป็นคนที่เราแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เรศนะเขาไม่เป็นคนขี้เรศเท่าไหร่นะพระเทวทัตเนี่ยคนไม่ธรรมดาแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในภาพในอะไรเราอาจจะวาดไปอย่างนั้นแหละนะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นที่ยกย่องอ่ะแล้วก็หัวนี่ฉลาดเกินบุคคลธรรมดาเยอะนะถือว่าฉลาดกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยแล้วก็บวกกับคนโกงเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือถ้าเขาไม่ระดับนี้จริงๆอ่ะนะเขาจะไม่ขึ้นมาเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าได้คือถ้าอยู่ในฐานะระดับล่างถ้าหัวไม่ถึงแผนไม่ถึงฝีมือไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่กล้ามายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าได้นี่ในฐานะญาติถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปคนอื่นคำรามนี่ก็กลัวหนีไปหมดแล้วแต่ว่าเทวทัตไม่เนี่ยนะยังผงาดอยู่นั่นแหละเรียกว่าหาเรื่องจนโน่นจนเกือบจะหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นแหละจึงจะเลิกราวงั้นนะพระเทวทัตก็เป็นอย่างนี้ก็เลยปกติแล้วพระเทวทัตเนี่ยการที่ตัวเองเนี่ยชื่อเสียงไม่ดีคือช่วงหลังมาพระเทวทัตเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีอยู่ละก็เนื่องจากว่าสร้างเวรสร้างอะไรกับพระพุทธเจ้าหลายเรื่องด้วยกันชื่อเสียงไม่ดีก็กระจายออกไปทีนี้ไอการที่พระเทวทัตจะหาความดีความชอบได้บ้างทำไงก็ไปหาพูดกับไอพวกไม่รู้เรื่องพวกที่นักเลงหัวไม้ใกล้ๆกันเนี่ยนะ ก็ไปส่อเสียดกับพวกนั้นๆเอาไว้เช่นไปส่อเสียดไว้กับพวกเจ้าทันดะปานิสักยะก็ญาติญาติกันนั่นแหละไม่ใช่ใครใครที่ไม่ใช่ใครไกลที่ไหนหรอกก็ญาติญาติกันแต่แม้มันหาพักหาพวกอ่ะนะพระเทวทัตก็หาพวกฝ่ายสายพระญาติไว้บ้างก็ไปเนี่ยไปส่อเสียดกับเจ้าทันดะปานิเอาไว้พระเทวทัตก็ยังตำหนิถึงความเลวร้ายของพระพุทธเจ้าให้เจ้าทันดะปานิฟังบอกว่าแม้แต่เราบวชเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนะหรือของพระสมณะโคดมแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยนะถูกพระสมณะโคดมเนี่ยเล่นงานมากเล่นงานก็ใช้คำว่าประหารด้วยคำเท็จมากหลายก็แปลว่าพระพุทธเจ้าหาเรื่องเราตลอดเวลายุเอียงเรียกว่าอะไรทำลายหาช่องทางทำลายเราทุกอย่างเลยหาวิธีการที่จะโค่นเราอยู่ตลอดเวลาเช่นบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นสัตว์ในอบายพูดอย่างนี้ได้ยังไงบอกว่าเรายังจะตกนรกพูดอย่างนี้พูดแปลว่าอะไรกันนะครับพูดอีกฝ่ายหนึ่งเออใช่ใช่นะพร้อมที่จะเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งมือบางทีบางคนเนี่ยนะมันเข้าข้างคนแพ้นะคนแพ้นี่มันจะอยู่ระดับไหนก็ช่างมันจะเลวจริงยังไงก็ยังเห็นใจคนแพ้อีกอยู่ดีอย่างสมมติถ้าคนเนี่ยนะรถวิ่งมาธรรมดาแบบขับอย่างระมัดระวังแล้วมีคนคนหนึ่งวิ่งไปชนรถอย่างเงี้ยเราจะสงสารรถหรือสงสารคนถ้าเราจะเข้าข้างเราจะเข้าข้างใครเข้าข้างคนขับรถหรือต้องการคนนอนสมอ่ะโดยทั่วไปโดยมากเนี่ยนะโดยหลักทั่วไปแล้วคนจะเข้าข้างคนผิดแล้วก็คนที่แพ้ด้วยผิดด้วยเนี่ยเราจะค่อนข้างจะเห็นใจมากกว่าที่จะสงที่จะอะไรนะอยู่บนพื้นฐานว่าไอสิ่งที่ควรจะเป็นความถูกต้องนั้นคืออะไรนี่ก็เหมือนกันนะเจ้าทันดะปานิสักยะก็เลยเข้าข้างคนผิดที่พ่ายแพ้ที่ไม่มีวันปราชัยชนะเลยนะก็เข้าข้างไปพระราชาองค์นี้เนี่ยถูกพระเทวทัตยุยงอย่างนี้ก็เลยกระทำดังนั้นก็คือถามที่ทำนี่ก็คือถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสมณะท่านมีวาทะอย่างไรท่านมีปกติบอกปกติสอนอะไรคืออธิบายเพิ่มที่บอกว่ากิงวาทีมีความเห็นอย่างไรกิมัคขายิแปลว่าท่านตรัสบอกตรัสสอนอะไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสคำที่สมควรแก่พระราชานั้นโดยดำริว่าพระราชาเนี่ยนะดำริว่าเราจักบอกแก่พระราชานั้นโดยประการที่พระราชานั้นไม่อาจเพื่อจะตรัสว่าพระสมณะโคดมไม่ตรัสบอกปัญหาที่เราทูลถามและโดยประการที่ไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตคือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบก็ตอบเพราะกันข้อคอรหาเดียวก็ว่านี่เห็นไหมอีกฝ่ายหนึ่งอะไรก็ว่าคนที่ไม่เลื่อมใสตัวถามแล้วเป็นไม่ตอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ตอบไปงั้นแหละเนี่ยนะตอบก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่สนใจจะรู้ด้วยเพราะคนถามไม่ปรารถนาจะรู้คนถามก็ไม่ปรารถนาจะฟังแต่พระองค์ก็ตอบคำถามที่ถามว่าสมณะคือสมณะโคดมเนี่ยมีปกติกิงวาทีท่านมีลัทธิทิฏฐิบอกกล่าวอย่างไรกิมัคขายิมีปกติบอกสอนอะไรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพูดยังไงจะได้ไม่ทะเลาะกันพูดยังไงไม่ต้องไปเถียงกับใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในมูสพรหมโลกในมูสาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกคือพูดยังไงโดยที่ไม่ต้องเถียงกับใครแล้วพูดอย่างไรแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องทะเลาะกับใครอันนี้ข้อแรกแต่พระพุทธเจ้าพูดไม่ทะเลาะกับคนอื่นแต่คนอื่นไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้านะถามว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างใครกับใครเลยหรือจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครแต่คนอื่นมาขัดแย้งกับพระองค์เองนะอย่างเช่นบอกว่าคนอื่นมาขัดแย้งกับพระองค์อย่างไรบอกว่าบทว่านะเกจิโลเกวิไขหะติทติความว่าเราเนี่ยไม่ทำคำโต้เถียงไม่ทะเลาะกันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกจริงอยู่พระตถาคตย่อมไม่ทรงทะเลาะกับชาวโลกพระองค์ไม่เคยมาไปทะเลาะกับใครไปหาเรื่องกับใครวางแผนเล่นงานผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีแต่ว่าจะช่วยใครได้บ้างนะวันนี้ใครมาสู่ข่ายพระญาณนะเราจะช่วยให้ผู้ใดพ้นทุกข์ได้บ้างเราจะช่วยให้ผู้ใดประสบแต่ความสุขได้บ้างเราจะช่วยให้ใครเจริญด้วยศรัทธาเป็นต้นได้บ้างพระองค์ก็คิดแต่อย่างนี้แล้วก็พูดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขา แล้วพระองค์ก็ตรัสอยู่แต่ความจริงเพราะพระองค์ประกาศสัจจะพูดความจริงเพื่อให้เขารู้อริยสัจจะแทงตลอดอริยสัจซึ่งเป็นความจริงที่สูงสุดพระองค์ก็ตรัสว่าไม่เที่ยงพระองค์บอกความจริงเพื่อให้เข้าถึงความจริงพระองค์บอกว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเพื่อให้บรรลุพระนิพพานที่เป็นของเที่ยงเป็นที่ดับขันธ์ห้าแต่ชาวโลกบอกเที่ยงสิขันธ์ห้าเที่ยงเฮ้ยนิพพานใช่ไหมดีจริงนะนิพพานไม่แน่หรอกไม่จริงหรอกว่างั้นถ้าพระองค์บอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ชาวโลกก็บอกว่าเป็นสุขพระองค์บอกว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาชาวโลกก็บอกว่าเป็นอัตตาพระองค์บอกว่าอสุภะบอกว่างามงามนะอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยเขาบอกว่ามีโยมบางคนบอกไม่ไปฟังหรอกพระเทศเขาว่างั้นคนสวยคนงามตั้งเยอะแยะไปบอกว่าเขาไม่สวยไม่งามไปหมดเขาว่างั้นเขาทนไม่ได้เขาก็เลยไม่ฟังซะเลยเขาว่างั้นก็มันสวยอ่ะไปว่าไม่สวยได้ยังไงก็มันดีไปบอกว่าไม่ดีได้ยังไงก็ทั้งสวยด้วยทั้งดีด้วยแล้วไปบอกว่าไม่สวยไม่ดีเขาก็เลยไม่ฟังธรรมเลยไม่ฟังเขามาก็เทศอยู่เท่าเดิมนั่นแหละแล้วก็นี่นะปกติพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าอสุภะชาวโลกก็บอกว่าสุภะนะนะท่านชาวโลกอ่ะมาทะเลาะกับพระพุทธเจ้าชวนพระพุทธเจ้าทะเลาะแต่พระองค์ไม่ทะเลาะด้วยนะก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะแบบอันนี้ไม่ใช่คำหยาบเล่าให้ฟังอ่ะแต่ว่ามันเป็นอุปมาที่ชัดจริงๆอย่างเช่นเดินไปไหนเคยถูกสุนัขเห่ามั้ยแล้วเห่าตอบมันมั้ยทำไมอ่ะคนทั่วๆไปก็เหมือนกันพระองค์ก็ไปตามทางของพระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็อย่างว่านะหรือไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงไหนแล้วยุงมันกวนหูบ้างไหมแล้วเราก็เลยไปกวนยุงบ้างไหมเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีว่าเออสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปหนักอกหนักใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระองค์จึงไม่ทะเลาะกับผู้ใดไม่ทะเลาะกับชาวโลกแต่ชาวโลกก็ยังทะเลาะกับพระพุทธเจ้าหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าแต่ถึงหายังไงพระองค์ก็ไม่มีเรื่องด้วยนะพระองค์ไม่ไปทะเลาะด้วยหรอกนะเพราะอะไรคนที่ทะเลาะด้วยจิตชนิดใดจิตชนิดนั้นพระพุทธเจ้าถอนรากเสร็จแล้วเช่นว่าทะเลาะด้วยจิตที่เป็นโทสะพระพุทธเจ้าถอนรากของโทสะเสร็จแล้วพระองค์จึงไม่มีโทสะแล้วพระองค์ไปทะเลาะทำไมพระองค์ก็เล่าความจริงให้ฟังถ้าไม่อยากฟังความจริงอยากทะเลาะก็ทะเลาะต่อไปพระองค์ก็ไม่อนุโมทนาแต่พระองค์ก็กรุณาเนี่ยนะพระองค์ก็สงสารนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่ทะเลาะกับชาวโลกแต่ชาวโลกทะเลาะกับเราธรรมวาทีย่อมไม่ทะเลาะกับใครๆเช่นกันแต่อธรรมวาทีย่อมทะเลาะคนที่พูดเป็นธรรมเนี่ยนะพูดเพื่อเป็นธรรมเนี่ยคำว่าธรรมในที่นี้คือพูดคนที่พูดเป็นสัจธรรมคนที่พูดเป็นอริยสัจธรรมผู้ที่พูดทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกควรกำหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญทั้งหลายเนี่ยไม่ทะเลาะกับใครแต่คนที่ทำตรงกันข้ามนี่จะเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นนะจะเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันก็แล้วแต่นะใครที่อย่างสมมติว่าคนที่ชอบทะเลาะกับคนอื่นเราก็ต้องคิดให้ดีนะว่าเออทำไมชอบทะเลาะกับคนอื่นนะแล้วปกตินี่เขาเป็นอย่างไรนี่พระองค์ก็บอกว่าตรงๆนะคำถามบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติพูดอะไรก็คือพูดในสิ่งที่ไม่ต้องโต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกคือพระองค์พูดความจริงพระองค์ประกาศอริยสัจตามความเป็นจริงบอกเหตุบอกผลบอกทำดำทำขาวบอกดีบอกชั่วพระองค์ก็เปิดเผยคำสอนที่พระองค์บอกสอนในพระไตรปิฎกนั่นแหละตามความเป็นจริงท่านพระองค์จึงไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ขัดแย้งกับใครไม่ทะเลาะกับใครพระองค์ก็เป็นผู้สงบเยือกเย็นอยู่อย่างผาสุกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบนี้แล้วคนอื่นจะมาเย็นด้วยนะเอาไหมไม่เนี่ยนะก็มีคนที่หาเรื่องเช่นพระเทวทัตเป็นต้นก็ยังไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้าไปชวนพระพุทธเจ้าทะเลาะโดยประการต่างๆนะแต่ธรรมดาของยุงนะถึงเราจะนั่งอยู่เฉยๆมันก็บินกวนหูบ้างนิดหน่อยก็อย่าไปทะเลาะกับยุงกันแล้วกันและต่อไปอีกบอกว่าและสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์คือพระอรหันต์ผู้อยู่ปราศจากวัตถุกามด้วยกิเลสกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลด้วยความสงสัยผู้ตัดความคะนองทางกายวาจาเป็นต้นได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาที่นำเกิดในภพน้อยภพใหญ่ พบเลวพบประณีตได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติสอนอย่างนั้นคือพระองค์เนี่ยสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ละอกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์เนี่ยสอนคำสอนสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริยมรรคทั้งหลายพระองค์สอนคำสอนเนี่ยอย่างเช่นมงคลสูตรเนี่ยสอนจบลงที่อรหัตผลเพราะสิ่งที่พระองค์บอกก็คือบอกวิธีข้อประพฤติปฏิบัติที่จะต้องไม่พัวพันในวัตถุกามด้วยกิเลสกามไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ขนองกายวาจาปราศจากตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่พระองค์สอนให้เขาบรรลุอรหัตผลอันนี้แหละเป็นคำบอกคำสอนของพระองค์นะอันดับแรกพระองค์บอกวิธีการปฏิบัติไม่ต้องทะเลาะกับใครข้อสองข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ก็คือสรุปว่าพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์คำตอบตรงนี้เนี่ยดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์นะถามมาพระองค์ก็ตอบไปถามว่ามีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรก็มีปกติกล่าวว่าไม่ต้องโต้เถียงกับใครและกิเลสไม่ครอบงำไม่ลังเลไม่สงสัยตัดความขนองตัดตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่ได้อย่างนี้เรามีปกติบอกอย่างนี้มีปกติสอนอย่างนี้แหละจริงๆแล้วหลักการของพระพุทธเจ้าถ้าจะมองอีกในหนึ่งเนี่ยพระองค์เป็นอย่างนี้จริงๆคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะถ้ามองให้รู้ตามเห็นตามหนึ่งไม่โต้เถียงกับใครสองปฏิบัติอย่างไรจึงจะตัดกิเลสนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือคำบอกคำสอนคำแนะนำของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคำถามคำตอบเป็นเรื่องที่ดีแต่คนถามไม่เลื่อมใสเมื่อได้รับฟังคำตอบไปก็เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้เจ้าทันดะตานิสักยะก็สั่นศีรษะแล้วก็แลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็น3รอยถือไม่เท้ายันแล้วก็หลีกไปเนี่ยนะเรียกว่าแหมน่าดูเหมือนกันนะถ้าสมัยนี้ก็เป็นนักเลงน่าดูเลยแหละแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่เกรงใจเลยงั้นแลบลิ้นใส่พระพุทธเจ้าได้ยังไม่ธรรมดานะอธิบายเพิ่มเติมในหน้า208ว่ากิเลสสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายนั้นน่ะผู้มีปกติกล่าวความดับกิเลสจากโลกทั้งหลายโดยกรณะคือเหตุใดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกเพราะพระองค์เนี่ยนะไม่ถูกโลกเนี่ยฉาบทารูปไล้ไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อดับโลกที่นำไปสู่พบใหม่เนี่ยนะพระองค์เนี่ยแสดงประกาศถึงความที่พระองค์นั้นดำรงอยู่ในภาวะขิพระอรหันต์นั่นเองที่พระองค์ตอบคำถามไปเมื่อกี้เนี่ยหรือตอบคำถามในฐานะพระอรหันต์ว่าพระองค์นั้นดำรงอยู่ด้วยภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทำกิจเสร็จสิ้นแล้วเป็นผู้ที่อยู่ปราศจากเวรภัยและอันตรายเป็นผู้ที่อยู่โดยไม่มีกิเลสมีตัณหาเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นแทงตลอดโลกุตระธรรมแล้วครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นคือออกจากพระสมาบัติเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าไปยังนิโคธารามประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าเรานุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่พระนครกบิลพัสดุ์เพื่อบิณฑบาตครั้นเสร็จจากการเที่ยวไปบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักในเวลากลางวันครั้นถึงแล้วจึงนั่งพักในเวลากลางวันณโคนต้นมะตูมนมต้นมะตูมนมเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ทันดะปานิสกยะเสด็จเที่ยวเดินเล่นได้เข้าไปยังป่ามหาวันครั้นแล้วเข้าไปหาเรายังต้นมะตูมหนุ่มได้ปราศัยกับเราครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็ได้ยืนแบบคนยันไม่เท้าเนี่ยนะโก้หน้าดูเลยนะณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแหมถ้าลำพองจะพยองที่ไหนก็พยองเถอะจะลำพองแหมอวดเบ่งที่ไหนก็ไปเบ่งเถอะถ้าเบ่งหน้าพระพุทธเจ้าจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะอึ่งเอ้ยอึ่งอ่างอ่ะนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราได้ถามขออภัยเจ้าทันดะปานิสักยะถามเราว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรปกติกล่าวก็คือลัทธิอ่ะนะทิฏฐิท่านเป็นอย่างไรมีปกติบอกสอนอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทันดะปานิสักยะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ตอบเขาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลมีปกติ กล่าวอย่างไรทิฏฐินะกล่าวตัวนั้นหมายถึงลัทธิทิฏฐิทฤษฎีหลักการอ่ะนะว่าจะไม่โต้เถียงกันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติบอกอย่างนั้นเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วทันดะปานิสกยะสันศีสะเล็บลิ้นทำหน้าผากย่นเป็น300ถือไม้เท้ายันแล้วก็หลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามนั่นนะคือที่พระองค์มาตรัสเล่าให้ฟังเนี่ยพระองค์รู้อยู่แล้วว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ฉลาดในการเชื่อมเรื่องมีพระที่เก่งอยู่รูปหนึ่งนะคือการตรัสของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพื่อฆ่าเวลาพูดรออะไรอะไรไม่มีทุกอย่างที่พระองค์ทำมีประโยชน์เสมอมีประโยชน์หมดเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปเพื่อในที่สุดคือยกย่องคุณของพระมหากัจจายนะเป็นการประกาศทั้งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยนะความเป็นผู้มีปัญญาของพระมหากัจจายนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยตรัสหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำพูดที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ว่าผลก็คือผลคือประโยชน์และความสุขนั่นเองคือพระภิกษุรูปนั้นนะพระองค์ที่ฉลาดในการสนธิเชื่อมเนื้อหาเนื้อเรื่องนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจ้าทันดะปานิสักยะไม่ทรงรู้โดยประการใดเราจะแสดงโดยประการนั้นก็เลยสืบเรื่องมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญหาที่ไม่พึงรู้ว่าเป็นอย่างไรหนอแลจึงทูลขอพระทศพลด้วยคิดว่าปันเราจะทำปัญหานี้ให้ปรากฏแก่ภิกษุสงฆ์นะเรื่องก็ยากนะก็เลยอยากให้พระองค์ชี้แจงขยายรายละเอียดให้ชัดเจนพระภิกษุรูปนั้นก็ลุกจากอาสนะทำอุตราสงฆ์เฉลียงบ่าหรือเฉวียงบ่าเนี่ยนะประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองทั้ง10นิ้วกราบทูลว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะมีปกติตรัสอย่างไรนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกิเลสกามในวัตถุกามทั้งหลายนั้นน่ะผู้ไม่ลังเลสงสัยผู้ตัดความขนองกายเป็นต้นได้แล้วปราศจากตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่หรือภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรคือพระองค์อ่ะตรัสอย่างไรจึงจะไม่ต้องโต้เถียงกับคนอื่นแล้วทำยังไงจึงจะสัญญาหรือกิเลสสัญญาที่นำไปสู่ภพใหม่มันจึงไม่มีน่าสงสัยเหมือนกันนะพระองค์พูดยังไงจึงไม่ต้องเถียงกับใครและพูดอย่างไรและสัญญาหรือกิเลสสัญญาจึงจะไม่ครอบงำท่วมทับเอาไว้ในวัฏฏะเนี่ยมันน่าคิดหนึ่งไม่ต้องทะเลาะกับใครและไม่ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยเป็นการพูดที่ไม่เถียงกับใครแล้วนำออกจากทุกข์ได้จริงๆทำได้ยังไงพระองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าหรือว่าปปัญจะทำกิเลสเครื่องขยายวัฏฏะเนี่ยนะคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดเหตุคืออายตนะเนี่ยนะคือตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยจะครอบงำหรือเป็นไปถ้าจะท่วมทับพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่วมทับเพราะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดถ้าบุคคลไม่มีตัณหาที่จะเพลิดเพลินในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเรายึดถือว่าเราว่าของเรากล้ำกลืนดื่มกินเบ็ดเสร็จรวบอายตนะทั้งหลายว่าเราว่าของเราคือปกติแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยมันครอบงำครอบงำที่ไหนก็ที่อายตนะทั้งหลายถ้าดับสัญญาเนี่ยหรือตัดสัญญาหรือตัดกิเลสที่ไม่ครอบงำตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยคือตัดบาปตัดอกุศลตัดกิเลสในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นแหละนั่นแหละที่สุดแห่งราคานุสัยนะทำมาคำว่าตัดกิเลสเป็นต้นเนี่ยมันเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานตัดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระนิพพานนี่แหละ ที่เป็นที่กำจัดความเพลิดเพลินความยึดถือความกล้ำกลืนในอายตนะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยพระนิพพานที่ผู้ใดตรัสรู้เนี่ยนะสภาวะของพระนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมที่กำจัดอนุสัยทั้งปวงเพราะฉะนั้นอริยมรรคที่แทงตลอดคืออนาคามิมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานกำจัดกามราคานุสัยกำจัดภวานุสัยโสดาปติมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานกำจัดทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอรหัตตมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานกำจัดมานานุสัยกำจัดภวะราคานุสัยทำที่สุดแห่งอวิชานุสัยเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สาตราการทะเลาะการยึดถือเอาผิดผิดการโต้เถียงการด่าการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จนะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สิ้นสุดหรือเป็นที่ดับอกุศลธรรมอันลามกโดยไม่มีส่วนเหลือในเหตุนั้นหรือในอายตนะนั้นเอางี้เดี๋ยวถ้าไม่มีตาเราจะทะเลาะกันไหมถ้าไม่มีหูเราจะทะเลาะกันไหมไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจมันจะทะเลาะกันไหมถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วใครมันจะทะเลาะกับใครเคยเห็นอะไรนะคนหลับตาแล้วนั่งทะเลาะกันเรื่องภาพไหมปกติทุกคนสมมติว่าหลับตาหมดแล้วนั่งเถียงกันเรื่องสีขาวเขียวเหลืองน้ำแดงไงนะก็ไม่ทะเลาะกันอย่างนี้หรอกถ้าดับอายตนะได้สิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรที่มาเป็นเหตุให้เกิดอนุสัยอนุสัยเนี่ยมันเกิดเนี่ยอนุสัยมันเกิดที่อากาศได้ไหมไม่ได้อนุสัยเกิดโดยปราศจากวัตถุและอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าไม่มีวัตถุและอารมณ์แล้วอนุสัยมันจะไปแขวนอยู่ที่ไหนล่ะนะถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั่นแหละที่สุดของอนุสัยที่สุดแห่งอกุศลที่สุดแห่งการทะเลาะเอางี้หน่อยถ้าเราทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องขันธ์5ทะเลาะเรื่องอายตนะ12ถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับขันธ์5ดับอายตนะ12เอาอะไรมาทะเลาะกันมันขันธ์5ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะนะถ้าตรัสรู้ธรรมที่ดับสังขตะธรรมเหล่านี้ถ้าตรัสรู้ธรรมที่ดับสังขตะคือขันธ์5ถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสังขตะคืออายตนะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเอาอะไรมาทะเลาะกันเพราะมันไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะกันนี่แหละที่เรียกว่าสิ่งที่พระองค์มีปกติตรัสสอนสิ่งที่พระองค์มีปกติบอกแล้วไม่ต้องไปโต้เถียงกับใครคือเนี่ยบอกตามความเป็นจริงจนจบลงที่พระนิพพานนี่แหละเรียกว่าพระองค์สิ่งที่พระองค์สอนอันที่จริงมันเป็นอีกปริยายหนึ่งนะที่พระองค์บอกว่าเดี๋ยวสูตรต่อไปจะมีว่าเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนี่ก็เหมือนกันคำสอนของพระองค์ที่พูดเนี่ยบอกพระองค์มีปกติว่ายังไงมีปกติสอนอย่างไรเนี่ยนะมีปกติบอกสอนอย่างไรมีปกติแนะนำอย่างไรก็บอกว่านี้ทุกมันเป็นอย่างนี้และความดับทุกมันเป็นอย่างนี้ทุกเกิดเพราะเหตุนี้ถ้าเธอจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกเธอต้องปฏิบัติเช่นนี้เพื่อดับเหตุให้เกิดทุกถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เธอก็จะทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะแต่วางว่าคนพาลทั้งหลายก็ไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่อย่างนี้สิก็เสนอทางเลือกต่างๆนานาไปแต่ที่แน่ๆก็ดิ้นเร่าๆไปเรื่อยๆคำอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะในหน้า209บอกว่าปะปัญจะสัญญาได้แก่สัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิอันหนึ่งเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐินั่นเทียวตรัสด้วยชื่อว่าสัญญาเพราะอยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้ามันทำให้เนิ่นช้าช้าแค่ไหนอ่ะช้าแค่เนี่ยเรียกว่าวัตตะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยสบายเดี๋ยวนะช้าขนาดไหนเอาทำจริงอ่ะโดยมากนะใจจริงๆแล้วรีบบรรลุอริยมรรคไหมเอาโดยมากจริงๆเนี่ยนะใครรู้สึกว่ารีบมั่งเอาตอนที่กำลังกินอิ่มอร่อยอร่อยเนี่ยรีบเจริญอริยมรรคเลยไหมไม่ตอนก็แหมง่วงเลยจะหลับแล้วเนี่ยรีบเจริญอริยมรรคไหมโดยมากมีใครรีบหรอกช้าเนี่ยสบายเย็นสบายชาวนาเนี่ยนะเย็นไม่เห็นว่าเดือดร้อนไม่เห็นจะต้องรีบไปไหนเลยก็เลยก็เรียกว่าปกติเลยเรียกว่าไอ้ตัวที่ทำให้เนิ่นช้าอย่างนั้นก็คือตัณหาบอกว่าจะรีบไปไหนเนี่ยนะมานะมันก็บอกโอ้ยได้ขนาดนี้มันดีแล้ว พอแล้วเนี่ยนะทิฏฐิก็บอกอุ้ยมันตรงกันข้ามซะอย่าไปเลยทางโน้นทางนี้ดีกว่าเนี่ยนะก็เรียกว่าพูดให้กลับหลังซะเนี่ยนะแทนที่จะเรียกว่าไปตรงตามข้อปฏิบัติที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานทิฏฐิบอกกลับหลังหันเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามอ่ะนั่นแหละหลักการของทิฏฐิทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัณหาปัญจสัญญาสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิส่วนเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เนิ่นช้าครอบงำท่วมทับเป็นไปบทว่าเอทะเจนทิอภินันทิตับพังความว่าครั้นกล่าวครั้นกรณะคือเหตุแห่งอายตนะ12ใดมีอยู่หมายคือว่าถ้าอายตนะ12ยังมีอยู่สัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็ย่อมครอบงำอายตนะเหล่านั้นถ้ายังมีตาอยู่ยังเพลิดเพลินในรูปไหมเพลินในรูปถ้ายังมีหูก็ยังเพลิดเพลินในเสียงถ้ายังมีจมูกอยู่ก็ยังเพลิดเพลินในกลิ่นถ้ายังมีลิ้นอยู่ก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในรสถ้ายังมีกายอยู่ก็เพลิดเพลินในโผฏฐัพพะถ้ามีใจอยู่ก็ยังเพลิดเพลินที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็กลืนกินไว้อย่างเสร็จสับเรียกว่าเพลิดเพลินกล้ำกลืนกินติดอยู่นั่นแหละนะเพลิดเพลินกล้ำกลืนและเคี้ยวกินอย่างเบ็ดเสร็จในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละว่าเราว่าของเราเนี่ยนะว่าเป็นอัตตาของเราเรียกว่าอภินันทิตับพังเพลิดเพลินว่าเราว่าของเราอภิวทิตับพังก็ว่าเราว่าของเราอีกนั่นแหละจะไปไหนก็กล้ำกลืนก็เคยเห็นปลาหวบเหยื่อไหมนั่นแหละมันกลืนไว้อย่างนั้นว่าตานี่เป็นเราเป็นของเราแต่ที่ไหนได้มันเบ็ดชราและมรณะฉุดไปแล้วเนี่ยนะฉุดไปสู่ชราและมรณะพระองค์นี้ตรัสถึงความไม่เป็นไปแห่งตัณหานั่นเทียวด้วยบทนี้ว่านั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะเอเสวันโตเนี่ยมาว่าที่สุดเนี่ยนะมาว่าที่จบที่สุดหรือที่ดับไอ้คำว่าที่สุดอันนี้เป็นชื่อของพระนิพพานพระนิพพานนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมที่อัปวัตตะแห่งตัณหาตัณหาไม่เป็นไปตัณหาถูกเพิกถอนโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะตรัสรู้นิพพานใดอันนั่นแหละพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยที่สุดแปลว่าถ้าตรัสรู้นิพพานราคานุสัยจบที่สุดแปลว่าจบแล้วว่างั้นหมดแล้วเราหมดโอกาสของราคะแล้วงั้นผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานนั้นบอกไม่มีที่อะไรจะราคะบอกว่าหมดโอกาสแล้วก็บอกว่าที่สุดหมายความว่าโทสะหมดโอกาสแล้วถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะโทสะหมดโอกาสถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วมิจฉาทิฏฐิหมดโอกาสแล้วนะเรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยของมิจฉาทิฏฐิแล้วนะถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเรียกว่าที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยที่สุดแห่งมานานุสัยที่สุดแห่งภวราคานุสัยที่สุดแห่งอวิชานุสัยแต่ขันธ์5มันเป็นโคจรของอนุสัยเช่นว่าอุปาทานขันธ์5ทั้งปวงเป็นที่โคจรแห่งทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและอวิชานุสัยขันธ์5ที่เป็นปิยรูปสาตรูปเป็นที่โคจรแห่งกามราคานุสัยขันห้าที่เป็นอปิยรูปอสาทรูปเป็นที่โคจรแห่งปฏิคานุสัยนะรูปประพบอรูปประพบเป็นที่โคจรแห่งภวะราคานุสัยเพราะขันห้าจึงเป็นแดนโคจรแห่งอนุสัยทั้งหลายเป็นแดนโคจรแห่งตัณหาถ้าพระนิพพานเป็นที่ดับขันห้านั่นแหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยที่สุดแห่งปฏิคานุสัยที่สุดแห่งทิฏฐาวิจิกิจฉามานาภวะราคาและอวิชานุสัยอันพระนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็พระนิพพานเนี่ยเคยเห็นผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยถลกถกกันไหมทะเลาะกันจับสาตราเข้าศึกฉิกศึกชิงนี้โสดาบันทะเลาะกับพระสกทาคามีไม่มีในโลกไม่มีไม่เคยมีและจักไม่มีต่อไปในอนาคตไม่มีอย่างเด็ดขาดนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นพระอริยเจ้าเหล่านั้นจะไม่มีการจับท่อนไม้ทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันเลยขอให้เป็นพระอริยะในบางทีนะตอนแรกนะถกกันหน้าดำหน้าแดงพอบรรลุไปแล้วเงียบรักกันดีเหลือเกินกันเนี่ยไม่มีเพราะทุกคนรู้ว่ามันเหมือนกับอะไรนะมาทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละนะทะเลาะกันเรื่องดินน้ำลมไฟเนี่ยก็เห็นว่าตอนแรกก็บอกแม้ตอนแรกเนี่ยสมมติว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยพระพุทธพจน์เรียกว่าอะไรนะอสรพิษใช่ไหมที่เรียกว่าอสรพิษที่เรียกว่าใครจับคนนั้นถูกกัดถกกันว่าอสรพิษของฉันอสรพิษของแก คือหมายความว่าทุกคนอยากได้เป็นของตัวของตัวของตัวพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เห็นว่านี่มันบ่ออสรพิษเนี่ยก็จะถูกกินหมดแล้วเนี่ยนะพอลุกขึ้นมาพ้นเนี่ยทะเลาะกันเรื่องแย่งอสรพิษจะมีอีกต่อไปไหมสมมติว่าเราเนี่ยตกไปในบ่อหนึ่งเหวเหวหนึ่งเนี่ยนะเหวใหญ่มากเลยนะช่องทางที่จะหนีไม่มีแล้วอสรพิษเต็มไปหมดแต่ละตัวนี่แหมลิ้นสองแฉกทั้งนั้นเลยแล้วก็มีงอนมีอะไรแต่ละตัวนี่แหมกำลังหิวโซกันหมดในครึกนึกครึ่งอกครึ่งใจนึกว่าตุ๊กตานึกว่าของเล่นแม้อยากได้ก็มาทะเลาะกันว่าแกจะเอากี่ตัวฉันจะเอากี่ตัวแกจะได้ตัวนี้ก็จะไม่ได้ตัวนี้พอตอนหลังมีคนมาฉุดบอกว่านั่นงูเห่าเห็นไหมคนกลืนกินเนี่ยนะพอพ้นมาแล้วเนี่ยเลิกทะเลาะกันเลยนะเรื่องทะเลาะศึกชิงงูเห่านั่นนะศึกชิงงูเห่าไม่รู้จะชิงไปทำอะไรมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยนะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีกล่องหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่ากล่องของขวัญเนี่ยแม้ทาสีทองอย่างดีเลยเนี่ยนะแต่พอดีมันข้างในเนี่ยมันมีศพนอนเต็มไปหมดเลยแล้วมาทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะกันแม้ใครของฉันของเธอของเธอของฉันเนี่ยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละแล้วก็มีบัณฑิตคนหนึ่งมาเปิดให้ดูกลิ่นหึงไปหมดหนีกันไปหมดเอาไหมเนี่ยยกให้ทีก็มีใครเอาเพราะงั้นฉันใดก็ดีนั้นถ้าตรัสรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นเช่นใดตามเป็นจริงเนี่ยนะถ้าบรรลุพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ไม่รู้จะไอ้สิ่งที่เรามันทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะให้เป็นอะไรบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เหมือนกับเด็กทะเลาะของเล่นนั่นแหละพอโตขึ้นมาแล้วจะขำจริงๆเลยไอ้ที่เราทะเลาะมันแหมมันขำเหลือเกินเนี่ยนะเชื่อไหมมนุษย์ทะเลาะกันนะเทวดาหัวเราะกลิ้งเลยนะโอ้โหเนี่ยหรือมันทะเลาะกันเรื่องแค่นี้เหรอโอ้ยขำจริงๆเลยนะแล้วยิ่งเทวดาทะเลาะกันเนี่ยพรหมขำเลยนะโอ้ยพวกนี้มันทำอะไรกันเนี่ยนะสิ่งที่พรหมเพลิดเพลินพระอรหันต์ท่านบอกว่าอสุภะสิ้นดีกันคือมันคนละชั้นกันนะมันก็ของอันนี้มันคือการตรัสรู้ธรรมที่ระดับสูงมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบอกว่าผู้ใดที่ตรัสรู้พระนิพพานอย่างสูงสุดแล้วเนี่ยจะเลิกจับท่อนไม้จับสาตราเลิกทะเลาะเลิกถือผิดเลิกเข้าใจผิดสักทีเข้าใจแล้วมันคืออะไรเนี่ยนะเลิกโต้เถียงไม่มีการด่าว่าไม่มีการส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้ร้าวรานกันเป็นต้นไม่มีการพูดเท็จพูดแต่ความจริงความจริงมันเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าท่านรู้เวลาพูดนะและท่านพูดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยถึงที่สุดแห่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายอย่าลืมว่าที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้คือพระนิพพานที่เป็นธรรมที่ดับสังคตะธรรมทั้งปวงบทว่าเอเถเตความว่าอกุศลธรรมอลามกเหล่านี้เนี่ยจะมีได้เพราะอาศัยอายตนะ12ในหน้า209บรรทัดล่างๆบอกว่าจริงอยู่กิเลสทั้งหลายแม้เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะ12เมื่อจะดับที่ไหนก็ดับที่อายตนะ12อายตนะ12เป็นที่โคจรของกิเลสกิเลสมันจะเกิดที่อายตนะ12ถ้าจะดับกิเลสดับที่ไหนก็ดับที่อายตนะ12กิเลสทั้งหลายเกิดที่ใดก็ดับในที่นั้นด้วยประการฉะนี้หน้า210เนื้อความนี้พึงเป็นสมุทยสัจจะปัญหาคำว่าสมุทยสัจจะปัญหาเนี่ยนะก็อยู่ที่ไหนอยู่ในสัจจะนิเทศสัจจนิเทศหรือว่าสัจจะบัพพสติปัฏฐานเนี่ยนะสัจจะบัพพสัจจะนิเทศเนี่ยจะมีที่บอกว่าจริงอยู่ท่านกล่าวว่าตัณหานี้นั่นแลเมื่อจะเกิดที่ไหนเมื่อจะดับที่ไหนนะสมุทยสัจจะปัญหากับทุกขสมุทุกขานิโรธถ้าปัญหาเนี่ยทุกขานิโรธถ้าปัญหาบอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดที่ไหนทีนี้นิโรธปัญหาก็ถามว่าตัณหาเมื่อจะดับที่ไหนก็บอกว่าจึงกล่าวว่าเกิดที่อายตนะ12ถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนดับที่อายตนะ12กิเลสเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่ตาถ้าจะดับที่ไหนก็ดับที่ตาฉันใดนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าที่ใดเป็นที่เกิดแห่งตัณหาที่นั่นแหละเป็นที่ดับแห่งตัณหาเหมือนกับว่าถ้าโรคมันเกิดที่ตัวเนี่ยจะไปรักษาที่ต้นไม้ได้ไหมไม่ได้มันก็คนละอย่างกันมันเมื่อไฟมันไหม้ที่ไหนดับที่นั่นใช่ไหมก็ใช่เนี่ยนะดับแต่ว่าที่สำคัญก็คือดับพร้อมทั้งเหตุนั่นแหละดับพร้อมทั้งเหตุเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสัจจะบัพพาหรือในนิโรธสัจจะพระองค์จึงตรัสว่าปิยรูปสาตรูปนั่นแลมีอยู่ในโลกสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในปิยรูปสาตรูปในสภาวะที่น่ารักในสภาวะที่น่าปรารถนาถ้าจะดับตัณหาก็จะดับในสภาวะที่น่ารักดับในสภาวะที่น่า ปรารถนาปิยะนี่แปลว่าน่ารักสาตะแปลว่าน่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาเพราะตัณหาถ้าจะเกิดที่ไหนเกิดในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราปรารถนาถ้าจะดับที่ไหนก็ดับในวัตถุที่เรารักดับในวัตถุที่เราปรารถนาเพราะถามว่าปิยรูปสาตรูปในโลกคืออะไรไอ้สิ่งที่เรารักเราพอใจในโลกคืออะไรสิ่งที่เรารักเราชอบใจในรูปบอกว่าตาจักษุเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาถ้าจะดับตัณหาก็ดับที่ตาใช้คำว่าดับนะนิโรธดับโดยตทังคปหานวิขัมปนาปหานสมุจเฉทปหานนิสรณปหานปฏิปัสสัทธิปหานเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตทังคปหานคือวิปัสสนาตาต้องเป็นที่ตั้งแห่งวิขัมพนาปหานคือสมถะถ้าตาเป็นที่ตั้งแห่งสมถะและวิปัสสนาเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่ออริยมรรคเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในดวงตานั่นแหละเป็นที่ดับกิเลสในดวงตาเพราะตัณหาเมื่อจะเกิดที่อายตนะเมื่อจะดับก็ดับที่อายตนะพระนิพพานนี่อยู่ที่ไหนนะเขาวิธีคิดก็บอกว่าตาเหตุให้เกิดตาความดับตาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตาเพราะฉะนั้นนิพพานคืออะไรคือความดับตานิพพานอยู่ที่ไหนดับวัตถุที่ตั้งแห่งตัณหาได้นั่นแหละคือนิพพานนะมันจะบอกว่านิพพานมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วงั้นทุกคนก็เห็นนิพพานหมดสิแต่นิพพานอยู่นอกตัวเขาก็ไปปฏิบัติที่นอกเขาจักรวาลดิมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะว่ามันเป็นความดับทุกข์เนี่ยนะสมมติว่าถ้าความหายไข้เนี่ยจะไปหายที่ไหนก็หายอยู่ที่ตัวคนไข้เนี่ยแล้วไข้จะเกิดที่ไหนก็เกิดที่คนนั้นความหิวกับความอิ่มอยู่ที่ไหนก็อยู่ในที่เดียวกันนะความเจ็บกับความหายเจ็บอยู่ที่ไหนวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งสุขวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์วัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งวัฏฏะวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งวิวัฏฏะเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยเขาบอกขาดทุนกับกำไรอ่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวสินค้าสินค้ามันเป็นตัวบอกว่าขาดทุนหรือกำไรนะเช่นนะคนขายยาเนี่ยนะว่ากำไรขาดทุนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวยานั่นแหละยาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความขาดทุนและควาและกำไรนะกำไรขาดทุนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลำเทียนนั่นคุณสุพันธ์นี่อยู่ที่นั่นนะไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกนะแต่ว่าถ้าไม่เป็นก็ขาดทุนถ้าเป็นก็กำไรเนี่ยนะก็อยู่ตรงนี้อ้าวจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแหละแล้วทำยังไงอ่ะมันก็ทำให้ถูกมรรคมีองค์8ก็แล้วกันทำให้ถูกมรรคมีองค์8อย่าหวังเลยเนี่ยนะแทนที่จะดับตากลายเป็นว่าสร้างตาอันนี้ดีกว่าเรียกว่าเหมือนคนโง่เขลาคนหนึ่งไงก็บอกเอาเงินไปชดใช้เขาซะนะเอาเนี่ยนะให้ทรัพย์ไปฉันให้ทรัพย์เธอไปเนี่ยเธอไปใช้หนี้ให้หมดนะแล้วปิดบัญชีเลยนะแล้วเซ็นสัญญาประทับตราให้เรียบร้อยว่าปิดบัญชีบอกตรงกันข้ามไปสร้างหนี้ใหม่เนี่ยไปกู้ก้อนใหญ่ไอ้ก้อนเก่าก็ให้เขาใช้ฟรีแล้วกู้หนี้ใหม่ขึ้นมาอีกเบอร์เริ่มเลยแล้วประทับตรารับรองชดใช้ด้วยชีวิตเหมือนกันชดใช้ด้วยชราและมรณะแม้นชั้นใดก็ดีเชื่อไหมวัตตะทั้งหลายก็เหมือนกันคนที่ปรารถนาจะดับวัตตทุกข์ไม่รู้ว่าไปสร้างวัตตทุกข์หรือไปดับกันแน่ต้องมาทบทวนให้มันดีๆนะอ่านสัญญาให้มันดีนะสัญญาวัตตะเนี่ยนะสัญญาวัตตะเนี่ยเขามียังไงบ้างระบบเขามีอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษานั่นแหละคือสัญญาของวัตตะเราเรียกว่ากฎเกณฑ์ของวัตตะที่นี้ที่ไหนได้แม้ไปเที่ยวดูบางอย่างเผื่อจะพ้นวัตตะที่ไหนได้เนี่ยไปสร้างต่างหากแล้วเนี่ยนะมันลัทธิสมัยก่อนเขาบอกเป็นลัทธิที่เรียกว่าถ้าคุณอยากจะนิพพานนะคุณต้องใช้ตาดูให้สมใจอยากแล้วคุณจะดับทุกข์ได้ที่ไหนได้ตรงกันข้ามเลยถ้าคุณอยากจะดับหูได้จริงๆคุณต้องฟังที่สุดเท่าที่จะหาฟังได้รู้ฮักถ้าจะดับจมูกก็ต้องหากลิ่นที่หอมที่สุดที่น่าชื่นใจที่สุดมาดมถ้าอยากจะดับลิ้นต้องหาของอร่อยที่สุดให้ลิ้นกินก็เหมือนว่าถ้าอยากจะดับไฟกองนี้นะหาฟืนมาเถอะนะมาเพิ่มฟืนให้มันเต็มแม้อยากถมทะเลเหลือเกินเนี่ยนะอยากจะถมทะเลเนี่ยนะก็เลยบอกจะทำให้ทะเลเนี่ยมันล้นถึงฝั่งเลยเปิดแม่น้ำทุกสายให้ไหลลงทะเลให้หมดเผื่อมันจะเต็มเปี่ยมพอดีบอกไม่มีทางมันสิ่งใดก็เหมือนกันในโลกของสังสารวัฏเนี่ยคนเขลาทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ผลไม่รู้เหตุแทนที่จะดับเหตุกลายเป็นว่าไปสร้างผลก ลายแทนที่จะดับกลายเป็นสร้างผู้คนทั้งหลายปรารถนาบรรลุนิพพานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะทุกคนเชื่อว่าตัวเองจะต้องถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่ที่ไหนได้ห่างจากที่สุดแห่งทุกข์กลายเป็นว่าทุกข์มากยิ่งขึ้นที่ไหนเป็นที่ดับทุกข์ล่ะและวิธีการดับทุกข์มันเป็นอะไรแล้วทุกข์มันคืออะไรแล้วเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจักดับทุกข์เนี่ยนะแต่คำสอนทั้งก็ชี้ชัดนะทุกข์เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นตัณหาเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นแล้วคิดยังไงจึงจะไม่เป็นตัณหาถ้าคุณไม่คิดอย่างนี้ทุกข์อย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วถ้าปฏิบัติไม่ถูกเหตุก็กลายเป็นว่าปฏิบัติเพื่อสร้างทุกข์พันตัณหาเกิดที่อายตนะมันบุคคลผู้เจริญสมถาวิปัสสนาแทงตลอดพระนิพพานอายตนะนั้นหรือตัณหานั้นจึงดับโดยอาศัยพระนิพพานนี่เรียกว่าเมื่อปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะแทงตลอดพระนิพพานตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดที่พิจารณาจนเห็นนิพพานตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเคยเห็นใครเอาขี้เถ้ามาทำเป็นเชื้อเพลิงไหมเผาให้มันเหลือเป็นขี้เถ้าแล้วเอามาทำเชื้อเพลิงเนี่ยทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จฉันใดตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดพิจารณาจนถอนเยื่อใหญ่ได้สิ้นเชิงตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปถ้าเรียกว่าเผาซะจนก็เลยเรียกคำว่าตะบะไงตะโปเขาเรียกเผาจนไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาแต่คำว่าเผาเนี่ยไม่ได้ถูกเผานะอ้าวคำว่าถูกเผามันคนละอย่างถ้าถูกเผาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวถึงวันนั้นน่ะนะสัปเหร่อเขาเอาไปเองเลยต้องจ้างเขาเผาด้วยนะแล้วถ้าไม่มีสตังระดับหนึ่งคุณอยู่เมนนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเมนนะเป็นต้นนะนะแล้วถ้าอินเดียเนี่ยมันจะเสียค่าฟืนเนี่ยนะแพงนะถ้าไม่มีตังเนี่ยคุณไม่ได้เผาแถวนี้นะนะก็โอ้ยหลายตังนะเนี่ยถ้าถูกเผาเนี่ยเสียตังอ่ะนะแต่ถ้าต้องเผาเชื้อเผาเยื่อใยในวัฏฏะทำที่สุดแห่งทุกได้นะนะแต่ว่าถูกเผาพวกเราทุกคนแน่นอนอ่ะนะใครจะถูกก่อนอีกก็เรียกว่าเออโลกนี้มันไม่ได้ว่ากันตามอายุนะมันว่าคิวใครคิวกันแล้วแต่จับฉลากนะนะบริหารกรรมชรูปดีไหมจิตชรูปดีไหมอุตุชรูปดีไหมทำเป็นผู้ดีไปเถอะคนหนุ่มมาตายก่อนนะมันก็นั่นนะเขามีหลายคนเนี่ยนะคนที่อายุมากที่สุดกลายเป็นคนสุดท้ายอย่างว่าจะคืออะไรนะบางครอบครัวนี่เป็นอย่างนั้นนะมันมีคนที่อายุสุดท้ายกลายเป็นคนอายุมากที่สุดไอ้คนที่เขาหวังอันดับหนึ่งที่จะครองสมบัติต่อไปอันคนแรกคนที่สองหวังรองลงมาไอ้คนที่คิดจะให้นั่นแหละรอใช้อันครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันไม่แน่นอนอะไรหรอกโลกเนี่ยมันก็เห็นวัยรุ่นเขามาเนี่ยหลานตายไปตั้งหลายคนละนะมันก็ไม่ได้ว่าอายุมากกับอะไรนะอายุน้อยกว่าเราตั้งเยอะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะเอาอะไรแน่นอนแต่ว่าในทางคำสอนเนี่ยปฏิบัติอย่างไรจึงจะเผากิเลสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จต่างหากเนี่ยนะเลยก็เลยบอกว่าอกุศลธรรมอันลามกเนี่ยถ้าจะดับที่ไหนดับที่อายตนะทั้งหลายอกุศลธรรมถ้าเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหลายถ้าจะดับอกุศลธรรมดับที่ไหนดับที่อายตนะทั้งหลายฉันนั้นอันหนึ่งความไม่มีแห่งความเพลิดเพลินเป็นต้นนี้ใดท่านบอกว่านี่แหละเป็นที่สุดแห่งอนุสัยทั้งหลายที่ใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินพระนิพพานเพลิดเพลินตัวนั้นเป็นชื่อของตัณหานะที่ใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาที่นั่นเรียกว่าเป็นนิพพานพระนิพพานนั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยไม่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลอันชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลายเพราะอกุศลธรรมอันชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยดับไม่มีเหลือโดยอาศัยพระนิพพานที่ได้กล่าวว่าเอเถเตราคานุสยาทีนังอนุโตบอกว่าสิ่งใดไม่มีในนิพพานใดสิ่งนั้นชื่อว่าอันดับแล้วในนิพพานนั้นเพราะถ้าผู้ที่ตรัสรู้อริยมรรคแล้วเนี่ยนะบุคคลใดถ้าตรัสรู้อริยมรรคทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วบุคคลนั้นตัวบุคคลนั้นจะไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นเนื้อความแห่งนิโรธปัญหาก็จะมีอยู่สองคำคือสมุทยปัญหากับนิโรธปัญหากิเลสจะเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะทั้งหลายถ้าจะดับกิเลสดับที่ไหนดับที่อายตนะเพราะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอายตนะเนี่ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเหมือนกันนะถือไปที่กล่าวไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเข้าใจยากมากเรียกว่าอุเทศคำพูดเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าอุเทศฟังเข้าใจยากเหลือเกินพอพระพุทธเจ้าตรัสตอบดังกล่าวเนี่ยนะทวนอีกครั้งนะ คำถามถามที่พระภิกษุถามท่านถามว่าท่านถามนะทวนในข้อ245ที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ตัดตัณหาอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญามาเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมครอบงำบุรุษเพราะอาศัยอายตนะเหล่าใดการที่บุคคลไม่มีอายตนะเหล่านั้นคืออาศัยพระนิพพานที่จะดับความเพลิดเพลินความยึดถือความกล้ำกลืนในอายตนะคือถ้าบุคคลที่ตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ดับความเพลิดเพลินดับความยึดถือดับความกล้ำกลืนในอายตนะนั้นได้อันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยนี่แหละเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับศาสตราการทะเลาะการถือเอาผิดถืออย่างผิดๆการโต้เถียงการด่าการส่อเสียดยุยงหรือว่ายุแยงตะแคงรั่วการกล่าวเท็จพระนิพพานนี่แหละเป็นที่ดับอกุศลธรรมอลามกเหล่านี้อกุศลธรรมลามกเหล่านี้ดับที่อายตนะ12โดยไม่เหลือเพราะฉะนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าตรัสแต่โดยย่ออย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่ประทับคำว่าเสด็จไปเนี่ยโดยมากถ้าอย่างนี้หายตัวไปในข้อ246ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานภิกษุเหล่านั้นก็บังเกิดความสงสัยว่าอาวุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อนะเนื้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ถือว่าย่อมากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาคือกิเลส ที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในอายตนะนั้นหมายความว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานที่ดับดับตัณหาเหล่านั้นได้แล้วนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชชานุสัยนี่พระนิพพานที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับศาสตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดการยุยงยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยนะการกล่าวเท็จพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งอกุศลธรรมอันลามกอกุศลธรรมอันลามกดับไปโดยไม่เหลือเพราะตรัสรู้พระนิพพานในอายตนะนั้นพระองค์ก็ไม่ชี้แจงขยายให้พิสดารเข้าไปอีกกว่านี้เลยเนี่ยนะก็ลุกจากอาสนะใครหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศคือหัวข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อที่พระองค์ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ใครเนาะอธิบายให้มันละเอียดซึ่งคือเข้าพอจะเกือบรู้เรื่องแล้วว่างั้นเถอะเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้รู้นะว่าถ้ากิเลสเนี่ยมันดับที่ไหนดับที่อายตนะแล้วคิดยังไงจึงจะดับกิเลสในอายตนะเหล่านั้นได้โอ้คิดไปคิดมางงหาคนที่เขาตอบได้ดีกว่าเนี่ยนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นก็บังเกิดความคิดว่าท่านพระมหากัจจายนะนี่แหละอันพระศาสดาทรงยกย่องแล้วยกย่องไหมท่านเก่งขนาดไหนเนติปกรณ์นะไปฟังดูไปเรียนดูจะรู้ว่าท่านจนถึงกับพระพุทธเจ้ายังชมว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้ายังชมเพื่อนสะพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนวินยูชนคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะคนเก่งเขาก็ยกย่องพระมหากัจจายนะทั้งนั้นแหละที่ขยายเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดารเป็นเอตทัคคะด้านนี้เลยแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระอรหันต์หลายๆองค์ก็สรรเสริญท่านพระมหากัจจายนะนี่แหละองค์นี่แหละสามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อแต่ไม่ทรงชี้แจงให้พิสดารพระมหากัจจายนะสามารถทำให้พิสดารได้เพราะฉะนั้นนะพวกเราควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่แล้วก็สอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจายนะอันนี้เขาปรึกษากันก่อนนะพุทธเจ้าหายไปแล้วทำไงดีอะคะเนี่ยเรื่องเราก็ยังเข้าใจไม่ทะลุโปร่งเลยเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็ไปแล้วนึกถึงพระมหากัจจายนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระมหากัจจายนะครั้นผ่านการปราศัยพ่อให้ระลึกถึงการไปแล้วก็พากันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้พูดกับท่านพระมหากัจจายนะว่าข้าแต่ท่านพระมหากัจจายนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศคือหัวข้อเหล่านี้ไว้อย่างย่ออย่างนี้ว่าอย่างนี้นะที่กล่าวทวนอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดเหตุคืออายตนะใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในอายตนะนั้นแปลว่าเลิกเพลิดเพลินในอายตนะเลิกยึดถือในอายตนะเลิกกล้ำกลืนในอายตนะเพราะตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ดับความเพลิดเพลินนั้นแล้วอันนี้แหละที่เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยที่จริงคำแรกนะบอกว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดนี้เป็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือไม่กล้ำกลืนการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีเพราะอายตนะใดอันนี้เป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะเป็นนิโรธสัจจะถ้ากล่าวพระนิพพานก็ชื่อว่ากล่าวอริยมรรคแล้วอันพระนิพพานที่ดับความเพลิดเพลินดับความยึดถือดับความยึดกล้ำกลืนในอายตนะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับถอนไม้จับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าการว่าการส่อเสียดยุยงพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการกล่าวเท็จที่สุดแห่งการที่สุดที่ดับอกุศลธรรมเหล่านี้โดยไม่มีเหลือในอายตนะทั้งปวงนั้นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังอาสนะที่ประทับเสียนะอันนี้เรามาเล่าเท้าความให้พระมหากัจจายนะฟังใช่ไหมคือการที่จะถามอะไรไม่ถึงกับยกมาถามเลยไม่ใช่เขาก็เท้าความหลังให้ฟังบ้างแต่บางคนเนี่ยมันเท้าซะจนหมดเวลาตอบเลยเหมือนกันนะเมื่อมานี่เจอมาหลายเจ้าเหมือนโอ้ยเท้าอยู่นั่นแหละเท้าจนมันสรุปว่าก็อยากถามอะไรก็ถามเถอะเนี่ยจะได้เลิกสักทีจะได้ไปเข้าห้องน้ำบ้างอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะบอกตรงๆไหมครับนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเท้าซะจนโอ้ยสมัยพระร่วงนั่นนะไม่พ่อขุนไหนก็ไม่ทราบยกมาเท้าซะจนต่างกันสมัยที่นี่นะนั่นมันก็เกินไปแต่ว่าถ้าให้พอดีให้มันตรงประเด็นว่างั้นเถอะแต่ว่าการที่จะวิเคราะห์ก็ต้องสอบสวนว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่เฟือจนหน้ารำคาญเนี่ยนะคิดว่าถ้าหากว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาก็ถามเองนั่นแหละเขาก็ถามเองนั่นแหละเขาก็หาข้อมูลเพิ่มเองนั่นแหละไม่ต้องละเอียดยิบถึงขนาดมากมายบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าถามหรือเปล่าตรรกะถาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบอกสรุปเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วถามว่าอะไรเขาบอกว่านี่จะถามว่าอย่างนี้แล้วทำไมไม่ถามอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้ต้องพูดซะยาวเลยเงี้ยนะที่จริงบางทีมันก็สองบรรทัดเท่านั้นแหละแต่บางเรื่องเนี่ยโอ้ยาวเฟ้ยเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าหาความพอดีให้พบกันแล้วกันเนี่ยนะกาลันยูบุคคลพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเนี่ยนะรู้การเนี่ยนะมัตตันยูบุคคลก็เรียกว่ารู้ประมาณอัตถันยูบุคคลรู้ผลรู้ประโยชน์ธรรมมันอยู่บุคคลก็เรียกว่ารู้เหตุหรือรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจองค์ประกอบมันเยอะนะในพุทธศาสนาเราเนี่ยสรุปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่อย่างนี้แล้วนะท่านพระมหากัจจายนะเมื่อพระองค์หลีกไปอย่างนี้ผมก็บังเกิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงโดยพิสดารใครเนาะจะตอบได้ก็มีแต่พระมหากัจจายนะก็เลยระลึกถึงพระมหากัจจายนะนี่แหละขอเพื่อจะสอบถามเพราะฉะนั้นขอท่านพระมหากัจจายนะจงชี้แจงไปเถิดนะสรุปว่านี่เป็นคำถามและเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะขอให้ท่านช่วยชี้แจงหน่อยว่าเรื่องราวหรือจะเอามาเป็นข้อปฏิบัตินี้เป็นอย่างไรคือคำของคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะไม่ใช้ประโยคว่าคำนี้เป็นปริยัติคำนั้นเป็นปฏิบัติคำนี้ทำตามได้คำนี้ทำตามไม่ได้นี่เป็นไปได้นี่เป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ถกเถียงในประเด็นนั้นเลยจะไม่มีเขามีแต่บอกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าต รัสไว้ดีแล้วเราจะเข้าใจพระธรรมนั้นได้ยังไงใครจะบอกให้เราเข้าใจพระธรรมอันนี้ซึ่งเราปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้เขาจะไม่พูดว่านั่นมันปริยัตินี่นี่ปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะหายากมากมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่คล้ายๆแบบที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเป็นนักกวาดกวาดทั้งวันเลยนะฉันเสร็จก็กวาดกวาดซะจนนวลสงน้ำนอนตื่นเช้ามาก็อาชีพหลักคือกวาดเสร็จแล้วก็ไปชวนพระเรวตะโอ้ยทำไมท่านก็ไม่ขยันเลยนั่งอย่างเดียวไม่กวาดไม่อะไรเลยก็เลยบอกเอาไปสงน้ำแล้วกันท่านก็เชื่อนะท่านก็ไปสงน้ำบอกมานั่งนี่อันนี้มาท่องผมคนเล็บฟันนะท่านก็แนะนำให้องค์นี้ทำยังไม่นานก็เป็นพระอรหันต์นะตอนหลังพระภิกษุก็ถามว่าทำไมท่านไม่กวาดเราบอกเมื่อก่อนมัวแต่กวาดข้างนอกอยู่เพราะงั้นตอนนี้ก็กวาดอันนี้แล้วคือถ้าอย่างนั้นอาจจะมีนะแต่นี่แต่ถ้าท่านได้เกี่ยวกับด้านพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นละก็ถือว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพียงแต่ว่าที่สำคัญว่าจะเข้าใจคำสอนนี้ให้ตรงให้ถูกต้องได้อย่างไรประเด็นเขามีอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ดีเนี่ยพระองค์ไม่นี่ทุไม่ใช่สวากขาโตภควตาธรรมโมนะนี่ไม่ใช่แต่บอกนี้สวากขาโตภควตาธรรมโมแต่เราทั้งหลายปัญญาน้อยที่จะเข้าใจทำยังไงจะเข้าใจเนื้อความอันนี้แต่ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าใจเนื้อความอันนี้เนี่ยนะเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูเขามีแม้เกิดปัญหาเขาอยากจะรู้เรื่องสามัญญผลผลที่สามารถจะพึงประจักษ์ได้ในปัจจุบันนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเขามีในสามัญญผลสูตรอันนี้เรื่องเล่าเขาเรียกว่าถามเรื่องตอบเรื่องแต่ก็ไปตั้งคำถามขึ้นมาเลยบอกว่าอ้าวเนี่ยคืออาชีพในโลกนี้ถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพทั่วไปจะเลี้ยงบุตรเลี้ยงภริยาเป็นต้นได้แล้วบวชเนี่ยมันมีสามัญญผลอย่างไรประโยชน์ของการบวชประโยชน์ของความเป็นสมณะประโยชน์ของการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมียังไงไปถามพระเจ้าชาติศัตรูไปเที่ยวถามครูทั้ง6คนหนึ่งก็ตอบบอกโลกเที่ยงมหาวพิษเนี่ยคนหนึ่งบอกโลกไม่เที่ยงอีกคนหนึ่งนะโอ้ยเวียนว่ายตายเกิดไปเดี๋ยวมันก็บริสุทธิ์มันเองอีกคนหนึ่งก็บอกชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นมันมีแต่ธาตุสี่ประชุมกันมันข่าก็ไม่เป็นอันข่าบุญไม่มีบาปไม่มีตอบไปเรื่อยเปื่อยเลยนะพระเจ้าชาติศัตรูก็บอกว่าข้าพเจ้าถามขนุนถามมะม่วงก็ไปตอบขนุนสมหลอกเหมือนกันถามขนุนสมหลอกก็ไปตอบมะม่วงมันก็คุยคนละเรื่องนี่ก็เหมือนกันจะต้องไปถามหาคนที่ตอบตรงประเด็นไม่ใช่ว่าเราทรงจำพระธรรมเหล่านี้ได้ใช่ไหมเราไปถามผิดคนเขาไม่ตอบเราเรื่องนี้บอกอย่าไปสนใจเลยเรื่องนั้นเอามาเรื่องนี้ดีกว่าอําคนละเรื่องไปแล้วไงอันนี้ต้องจับประเด็นให้ดีๆนะในการศึกษาพระธรรมคำสอนไม่งั้นตอนแรกกลายเป็นเรื่องของศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนหลังเอ้าไม่ใช่ละตอนแรกนะทุกคนบอกฉันเป็นชาวพุทธพุทธังสรณังคัจฉามิพอไปนานๆนะมันติดเสื้อค่ายไปแล้วฉันค่ายนั้นฉันค่ายนี้เธอคนละค่ายกับฉันอย่างเงี้ยนะเอ๊ะมันอะไรกันแน่ตอนแรกก็นับถือพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆตอนหลังบอกไม่ใช่แล้วนะเป็นศิษย์อาจารย์นั้นอันนั้นครูนี่อาจารย์โน่นอาจารย์นี่ค่ายนั้นค่ายนี้มันอะไรกันเนี่ยนึกตอนแรกว่าเป็นชาวพุทธอยู่ดีๆตอนหลังมันเปลี่ยนมั้งอ่ะเมื่อไหร่ว่างั้นมันเป็นอย่างงี้ไปได้เนาะสัพเพสัตตาเนี่ยนะเวลาหนตุจะได้วิเวนเลยเนี่ยนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลังก็หนักๆเข้าก็ไม่ได้พูดทางสารนังคัจฉามิแล้วมีแต่อาจารยังสารนังคัจฉามิแล้วเนี่ยนะก็เหลือแค่นั้นนะฮะถ้าพระไตรปิฎกพูดอย่างหนึ่งอาจารย์พูดหนึ่งฉันขออยู่ข้างอาจารย์นะก็กลายเป็นงี้เอาพระพุทธเจ้ารู้พระไตรปิฎกอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาอย่าไปนั่นเลยแต่เชื่อคนสมัยนั้นเขาจะไม่พูดแบบสมัยนี้เด็ดขาดเขาจึงมีพระอริยเจ้ากันแต่สักคนสมัยหลังเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกวิชาเก่าแก่นะโบราณคร่ำครึเขาว่างั้นไม่ดีจริงอย่างงั้นอย่างนี้แต่คุณเชื่อไหมเขาสืบทอดศาสนามาถึงปัจจุบันได้ของพวกเราทันสมัยไฮเทคนะเชื่อไหมอาจจะไม่ถึงหลานก็ได้เนี่ยนะชักจะไม่ถึงลูกไม่ถึงหลานก็ได้เนี่ยนะพระมหากัจจายนะเนี่ยเขามานึกสนใจนะโอ้ยพระมหากัจจายนะเงียบนิ่งสงบมีปัญญาฉลาดพูดน้อยแต่ได้งานได้การเป็นต้นเนี่ยนะเชื่อไหมท่านรักษาศาสนาให้ถึงพวกเรายุคนี้เก่งกันเหลือเกินเนี่ยคำว่าถึงหลานหรือเปล่าเนาะเนี่ยยังงงๆว่าขอให้มันถึงหลานถึงเลนบ้างเถอะเนี่ยนะถึงลูกก็จะไม่ค่อยถึงอยู่แล้วนะอย่าว่าถึงหลานถึงเลนเลยคุยกับลูกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเก่งนักไม่ใช่เหรอบอกมาเนี่ยบอกโอ้ตำหนิบรรพบุรุษว่าโง่เขลาไม่ฉลาดเลยนะแต่เขาเลี้ยงพวกเรารอดมาได้กันแล้วกันแต่ของพวกเราเนี่ยแหมรุ่นหลังๆต่อไปมันทำกันยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเขาเราเนี่ยนับถือโบราณท่านนะเรานับถืออย่าเอาถือคนยุคนี้เป็นสารณะให้มากเลยไม่ดีจริงหรอกเนี่ยนะถ้าดีจริงเขาก็เป็นอะไรนะ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนก็เอาสำรวจเครื่องตรวจเครื่องวัดมาจับดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้ามันเป็นดีแล้วล่ะเขามาว่านะถ้าถูกเนี่ยเขามานุโมทนาด้วยมันไม่ผิดหรอกดีแล้วล่ะแต่ถ้ามันผิดมันก็แปลว่าไม่ใช่ถูกแล้วทำยังไงให้มันถูกถูกแล้วมันจะได้พ้นทุกข์ถูกแล้วมันจะได้ดีทำอย่างไรจึงจะถูกต่างหากเล่าทีนี้พระมหากัจจายนะท่านก็เก่งจริงๆนะมาดูว่าวิธีการตอบปัญหาของท่านโอ้ยมาเลยฉันระดับอาจารย์ใหญ่ใครก็ชมฉันทั้งนั้นเธอมาถามถูกที่แล้วไม่มีเขาจะไม่คุยกันอย่างนี้หรอกพระมหากัจจายนะก็เลยตอบว่าในข้อ247ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้นะเรียกว่าต้องการแก่นไม้ว่างั้นเถอะแก่นจันทร์เป็นต้นเนี่ยก็เที่ยวแสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่เสร็จแล้วก็ล่วงเลยโคนไม่สนใจโคนต้นซะลำต้นก็ไม่เอาตรงลำต้นที่มีแก่นก็ไม่เอาสำคัญว่าแสวงหาแก่นที่กิ่งและใบไปเด็ดดูซิใบไหนมีแก่นอย่างเงี้ยนะไปเด็ดกิ่งย่อยๆกิ่งเล็กๆดูซิไหนใบไหนเป็นแก่นพระมหากัจจายนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เปรียบเกินเลยเพราะพระพุทธเจ้ากับพระมหากัจจายนะห่างกันนักแลถ้าเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างเนี่ยนะใช้สปอตไลท์มันจะสว่างจริงยังไงก็ช่างถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์อ่ะต่างกันเยอะไหมเห็นว่าใช้สปอตไลท์มันจะสว่างขนาดไหนกี่หมื่นวัตต์ก็ช่างเถอะมันก็สว่างนิดเดียวถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์ยังห่างดวงอาทิตย์นักเหมือนกันชั้นใดก็บอกว่าที่ท่านบอกว่ากิ่งกับใบกิ่งใบกับแก่นเนี่ยนะมันห่างกันนั้นก็ไม่ผิดเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านดูหมิ่นตัวท่านนะไม่ใช่แต่ถ้าเปรียบท่านกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเปรียบกับคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยโอ้ยห่างกันหลายชั้นนักนะท่านก็บอกเปรียบว่าข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เลื่องเลยพระองค์ไปเสียก็เหมือนล่วงเลยโคนล่วงเลยลำต้นที่มีแก่นแล้วก็กลับมาไต่ถามเนื้อความนี้กับผมนะก็เหมือนกับว่าแม้เลยแก่นเลยโคนเลยแก่นมาแล้วมาถามหาที่กิ่งที่ใบดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมาดูคำของผู้มีปัญญาชมพระพุทธเจ้าว่านะพระมหากัจจายนะชื่นชมสรรเสริญพระพุทธคุณว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ก็รู้จริงล่ะเห็นก็เห็นจริงเหมือนกันผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์เนี่ยทรงมีจักษุคือมีดวงตาพระองค์นี่ทรงมีญาณนะพระองค์มีธรรมะพระองค์เป็นพรหมคือเป็นผู้ประเสริฐผู้เผยแผ่พระธรรมคืออริยสัจธรรมผู้ประกาศอริยสัจธรรมผู้ขยายเนื้อความโดยย่อให้พิสดารพระองค์เป็นผู้ให้อมตะคือพระนิพพานพระองค์เป็นเจ้าของแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเจ้าของแห่งโพธิปัจจยธรรมพระองค์เป็นพระตถาคตคือผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตพระองค์เนี่ยปฏิบัติเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานผู้ตรัสรู้ธรรมที่ท่องแท้มีวาทะที่ท่องแท้ตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้พระองค์มีปกติพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่ถูกต้องนะเป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจักทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้อย่างไรท่านทั้งหลายก็ควรจำเอาไว้อย่างนั้นพระองค์แก้ยังไงตอบจำไว้อย่างนั้นแหละนี่แหละถูกต้องที่สุดนะไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมฟังดูแล้วพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านยังไม่ตอบเหมือนกันคือจริงๆแล้วถามว่าจะว่าท่านเล่นตัวไหมตั้งแง่ตั้งงอนตั้งอะไรบอกไม่คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือท่านรู้ฐานะตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาท่านเป็นสาวกเนี่ยนะท่านถ้าอยู่ในสำนักพระศาสดาเนี่ยนะทุกคนก็จะเคารพในพระศาสดาเมื่อเคารพในพระศาสดาภาระทั่วๆไปก็เอาแล้วแต่พระศาสดาถ้าณที่ตรงนั้นศาสดาไม่อยู่ในสำนักของพระศาสดาก็ว่าไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แม้แต่พระสารีบุตรก็เป็นอย่างนี้นะพระสารีบุตรคือทุกองค์จะไม่ค่อยออกความเห็นเพราะทุกอย่างอนุวัตตามพระพุทธเจ้าไปหมดเมื่อที่ใดที่ในอาณาบริเวณเขตนั้นๆตำบลแห่งนั้นที่ท่านจาริกไปแล้วสถานที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็บอกว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็โอนอ่อนผ่อนตามคำสอนทั้งนั้นอ่ะเขาจะไม่มีอะไรไปแบบล่วงละเมิดล่วงเกินกันเพราะฉะนั้นสายพระสารีบุตรทะเลาะกับสายพระมหากัจจายนะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์สาวกของแต่ละกลุ่มเนี่ยโอนตามยอดคือพระพุทธเจ้านะรวมลงที่พระพุทธเจ้ามันจะเป็นไปตามคำสอนหมดเลยเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนมีดวงตาเห็น พระพุทธรัตนะเห็นพระพุทธคุณอยู่แล้วก็ไม่รู้จะมาถกเถียงกันเรื่องแสงสว่างก็ไปทำอะไรเนี่ยพวกเราทั้งหลายเคยนั่งเห็นสมมุติว่าเนี่ยมีทุกคนมีตาและมีแสงแห่งดวงอาทิตย์แล้วส่องมาเราเคยทะเลาะกันเรื่องแสงสว่างไหมใครเคยนั่งทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันนี่มันสว่างนี่มันสว่างออกแดงๆอันนี้สว่างออกเหลืองๆนี่สว่างออกเขียวๆเออนี่มันสว่างเคยได้ยินใครทะเลาะกันไหมแล้วใครทะเลาะอย่างนี้เขาว่าคนนั้นหนึ่งตาบอดสีสองก็คนบอดตาใสมันก็มีเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คุยในประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะมันเข้าใจกันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทุกคนอนุวัตโอนอ่อนตามพระรัตนตรัยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าความเชื่อไม่ใช่แต่เขาเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้จะไปอะไรกันยังไงนะเพราะทุกคนก็มีแต่เรียกว่าก็เลยใช้คำว่าสุปฏิปันโนคือทุกคนปฏิบัติดีอ่ะเมื่อทุกคนปฏิบัติดีเนี่ยพระองค์บอกอยู่แล้วว่าภัยทั้งหลายไม่ได้เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคไม่เคยเกิดจากบัณฑิตเนี่ยนะอันตรายทั้งมวลไม่เคยเกิดจากบัณฑิตเกิดจากคนพาลทั้งนั้นคำสอนที่บริสุทธิ์จะไม่ได้เกิดจากคำสอนที่เสียหายไม่ได้เคยเกิดจากบัณฑิตเลยเกิดจากคนพาลทั้งหลายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพาลลักษณะบัณฑิตลักษณะอันนี้ต้องสำคัญเราก็ต้องดูว่าพยายามดูจริงๆว่าโบราณนี่เขาทำกันยังไงก็มาเขาบอกว่าใครจะว่างมงายก็งมเถอะนะก็ไม่รู้ว่าดีกว่างมอย่างอื่นก็แล้วกันนะถ้างมหาพระรัตนตรัยจนพบเนี่ยดีที่สุดแล้วว่างั้นถ้างมหาอย่างอื่นในทะเลเนี่ยยอมว่าจะได้อะไรเห็นไหมก็เขางมโคลนหาอะไรอย่างเขายังทำกันเลยใช่ไหมนี่เราหกงมจากพระไตรปิฎกแล้วหาพระรัตนตรัยหาพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะโอ้ยนับว่าเป็นบุญของเราแล้วโอกาสแบบนี้จะไปหาที่ไหนอีกกลายเป็นมาคิดอย่างเงี้ยนะมันการที่เราจะเข้าใจว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกอะไรท่านสอนอะไรวัตถุประสงค์ของคำสอนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรพระอรหันตสาวกทั้งหลายอ่ะท่านทำกันอย่างไรท่านแนะอะไรกันท่านบอกอะไรกันแล้วคนที่ฟังเขาเข้าใจอะไรและเข้าใจว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราเจริญในคำสอนแน่นอนเพราะถ้าเจริญในคำสอนของคนอื่นเข้ามาว่านะถ้าโดยส่วนตัวนะก็เนี่ยถ้าอ้างพระพุทธเจ้าก็ยังพอบิณฑบาตได้ฉันบ้างถ้าอ้างคนอื่นเมื่อไหร่ไม่รู้ใครจะใส่บาตรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นยังไงก็พุทธังสรณังคัจฉามิโอนตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเถอะอย่าไปใส่เสื้อกั๊กเสื้อค่ายค่ายนั้นค่ายนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเห็นไหมพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะท่านก็เคารพนะว่าเออผู้ใดดีจริงมีปัญญานะท่านก็เคารพว่าภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวตอบแก่พระมหากัจจายนะด้วยความเคารพนะเพราะว่าพระมหากัจจายนะนี่เป็นพระที่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญแล้วก็พระเพื่อนพรหมจารีมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็ชมเชยนะก็เลยบอกว่าข้าแต่ท่านพระมหากัจจายนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้มีจักษุมีพระญาณผู้มีธรรมผู้เป็นพรหมผู้เผยแผ่ผู้ประกาศผู้ขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่กระผมทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้และพระองค์ทรงแก้ไขอย่างไรกับผมทั้งหลายก็ควรจะจำไว้อย่างนั้นจริงอยู่ใช่สิ่งที่ท่านบอกมาถูกต้องทั้งหมดไม่พลาดแต่ว่ามีแต่นี่สิแต่ว่าท่านพระมหากัจจายนะนั้นอันพระศาสดาก็ยกย่องแล้วและเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนเนี่ยนะมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจายนะก็มีความสามารถที่จะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ที่พระองค์ยังไม่ได้ชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจายนะโปรดชี้แจงเถิดอย่าทำความหนักใจเลยเนี่ยนะในมัทโธปินฑิกสูตรข้อ248ท่านพระมหากัจจายนะได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็รับคำแล้วท่านพระมหากัจจายนะก็ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นแลคือหมายก็ว่าสัญญาเครื่องเนื่นช้าเนี่ยเกิดจากอะไรอายตนะอายตนะเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิเพราะถ้าจะดับตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นก็ต้องดับที่ อายตนะถ้าการที่ดับที่อายตนะได้นั่นแลนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จพระนิพพานเนี่ยนะที่ดับอายตนะดับตัณหาเหล่านั้นแหละเป็นที่ดับอกุศลธรรมอันลามกและอกุศลธรรมอันลามกเนี่ยอาศัยพระนิพพานแล้วก็ดับโดยไม่เหลือหมายว่าถ้าปฏิบัติรอบรู้โดยอาศัยอายตนะเหล่านั้นแต่เนื้อความเหล่านี้เนี่ยนะที่พระองค์ยังไม่ได้ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารพระองค์ประเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศหัวข้อโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วแต่พระองค์ไม่ชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารให้พิสดารดังต่อไปนี้ต่อไปน่าจะเป็นคำขยายซึ่งเป็นคำขยายที่พระพุทธเจ้าก็รับรองนะก็อย่าลืมว่าสูตรนี้เป็นอายตนะคาถาอายตนะอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทานั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและตาหมายว่าอาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณเพราะประชุมธรรม3ประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลเสวยเวทนาในอารมณ์ใดหมายความว่าถ้าได้รับการเสวยเวทนาในอารมณ์ใดหมายความว่ามีความรู้สึกจากสีใดๆเช่นมีสีเขียวมีความรู้สึกอย่างไรมีสีแดงเป็นต้นอ่ะมีความรู้สึกอย่างใดถ้าเสวยเวทนาจากอารมณ์ใดก็สัญญาหรือจำในอารมณ์นั้นบุคคลเมื่อมีสัญญาจำได้ในอารมณ์อันใดก็วิตกตรึกถึงอารมณ์นั้นเมื่อบุคคลตรึกถึงหรือวิตกถึงอารมณ์อันใดสัญญาเครื่องเนิ่นช้าคือกิเลสเนี่ยนะก็ติดอยู่ที่อารมณ์อันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่อารมณ์อันใดส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็ครอบงำบุรุษนั้นเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่อารมณ์นั้นน่ะเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะมีใจมัวแต่ติดมัวแต่คล้องมัวแต่เพลิดเพลินในรูปทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยตาไม่ว่าจะเป็นรูปนั้นรูปที่เป็นอดีตรูปที่จะมีต่อไปในอนาคตหรือรูปที่เป็นปัจจุบันนะฟังแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจเลยหลายท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าใจคิดง่ายๆว่าจิตเจตสิกที่มีรูปเป็นอารมณ์อะไรบ้างขณะที่ปรารภสีมีสีเป็นอารมณ์รูปารมณ์สีต่างๆภาพต่างๆเนี่ยขณะที่มีสีเป็นอารมณ์มีรูปประคันไหมมีเพราะสีตัวนั้นเป็นรูปขันธ์อยู่แล้ว1 2เวทนามีไหมมีเมื่อกี้ผัสสะมีใช่ไหมมีขณะที่รับอารมณ์นั้นมีสัญญาไหมมีถ้ามีขณะที่มีสัญญามีวิตกอยู่ด้วยไหมมีถามว่ามีเจตนาไหมมีตัณหาเกิดได้ด้วยไหมได้ในชวนะเป็นต้นก็เกิดด้วยได้อดีตฉันใดอนาคตก็ฉันนั้นปัจจุบันก็ไม่ต่างกันเพราะในทุกอารมณ์คิดง่ายๆว่าถ้าเราเพลิดเพลินติดข้องอยู่ในรูปใดๆเนี่ยนะคิดว่าจะนิพพานได้ไหมไม่ได้อันนี้แหละเครื่องเนิ่นช้ามันเล่นไปอย่างเนี้ยก็เพราะมัวแต่ติดในรูปไงมัวแต่ติดในรูปแต่ฟังดูแล้วมันแหมเหมือนกับเข้าใจนะแต่ไม่ไอ้ที่ยากเนี่ยเพราะไม่พยายามจะเข้าใจตามงั้นนะแล้วก็ถ้าเราละแล้วมันดียังไงสมมติถ้าจะดื่มน้ำหวานเนี่ยนะกับจะนิพพานนี่จะเอาอันไหนก่อนตอนที่ไม่หิวหน้า112เนี่ยจะเห็นชัดคำอธิบายบอกว่าจักขุนจาวุโสเป็นต้นอธิบายว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมดาจักษุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุประสาทะโดยเป็นนิสยปัจจัยและรูปคือสีที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4สีที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานมีอุตุและอาหารเป็นสมุฏฐานนั้นจักขุวิญญาณอาศัยจักขุโดยนิสยปัจจัยอาศัยสีโดยอารัมมณปัจจัยเพราะว่าจักขุวิญญาณจะเกิดโดยที่ไม่อาศัยตาไม่อาศัยสีเป็นไปได้ไหม ม่ได้จะต้องมีภาชนะรองรับจักขุวิญญาณคือตาที่เรียกว่าเหมือนกับว่าอย่างเคยอุปมาง่ายๆว่าผู้เฒ่าทั้งหลายเวลาจะยืนเนี่ยมันต้องยืนบนแผ่นดินใช่ไหมแต่ว่าจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยไม้เท้าจิตเหมือนผู้เฒ่าที่ยืนเหมือนกับวัตถุไม้เท้าก็เหมือนกับอารมณ์ต้องพยุงอารมณ์นี่ขึ้นมาเหมือนกันนั้นอุปขันห้าก็ประชุมพร้อมในขณะที่เห็นแล้วก็ถัดจากเห็นเป็นต้นมาขันห้าก็เกิดขึ้นนั้นตาสีการเห็นสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาขึ้นพร้อมโดยสหชาตปัจจัยเวทนาเสวยอารมณ์ใดเนี่ยเขาง่ายรู้สึกในสิ่งใดก็จะจำได้ในสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าให้ความรู้สึกกับสิ่งใดก็จะจำสิ่งนั้นได้ถ้าจำสิ่งใดได้ก็คิดถึงสิ่งนั้นได้ถ้าคิดถึงสิ่งใดหรือตรึกถึงสิ่งใดได้ก็เพลินอยู่ในสิ่งนั้นอันเนี้ยถ้าเราจำคำอะไรนะไปจำภาพใดภาพหนึ่งมานะภาพนั้นเนี่ยถามว่าจำแม่นไหมจำแม่นพอจำแม่นแล้วก็ใจก็ไหลไปกับสีเหล่านั้นไหลไปกับภาพเหล่านั้นเนี่ยถ้าไหลไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะบรรลุนิพพานได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพออารมณ์คือสีที่เราคิดถึงบ่อยๆนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้าก็ครอบงำผู้ที่ไม่รู้เหตุนั้นคืออย่าลืมว่าอารมณ์ใดที่เราคิดถึงอารมณ์นั้นแหละทำให้เราช้าไม่ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้สำหรับคนที่แม้กระหายคือหมายความว่าเร่าร้อนในวัฏฏะเต็มทีเลยเนี่ยนะเขาจะออกได้ยังไงเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ว่าคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นทำให้ไม่บรรลุนิพพานนะแล้วถามว่ามันจริงไหมมันก็ใช่สินะก็เหมือนกับว่าเหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าเราเคยไปช้อปปิ้งไหมเสร็จแล้วไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะอาจารย์ก็จับอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ออกจากที่ตรงนั้นสักทีหนึ่งนะต่อรองอยู่นั่นแหละถามว่าจะออกได้ไหมนะเรียกขึ้นรถจะไปต่อได้ไหมบอกมันไปรอกเนี่ยนะเพราะมัวแต่อะไรนะมัวแต่เพลิดเพลินอยู่นั่นแหละเหมือนกับว่าทานอาหารเมื่อไหร่จะลุกสักทีจะลุกได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ตักอันนู้นเดี๋ยวก็ชิมอันนี้เดี๋ยวก็คือมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันออกไม่ได้หรอกท่านบอกว่าตัณหาที่ไหลไปในทวารหกไหลตาหูจมูกลิ้นเหมือนกับลิงที่ห้อยโหนตามต้นไม้ต่างเกาะต้นนี้กะต้นโน้นปล่อยเหมือนปล่อยนี่แต่จับโน้นเรียบร้อยแล้วนะมันไม่กลัวตกมันไม่ยอมให้ตกง่ายๆหรอกจากอัฐวานตามันก็ตกไปทวานหูจากทวานหูมันก็ตกแต่ละทวานมันก็เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีแดงจากสีแดงก็สลับคละเคล้ากันวนอยู่อย่างนี้แหละไม่ยอมปล่อยง่ายๆหรอกถามว่าจะบรรลุได้ไหมอย่างนี้มันรู้อะไรเพราะมีแต่สีเป็นอารมณ์แต่ว่าสีเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและมานะเป็นต้นกว่าจะรอบรู้ว่ารูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นของร้อนนะรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเป็นต้นตัวรูปเหล่านั้นสีเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยชาติชราและมรณะเป็นต้นถ้าไม่เจริญวิปัสสนาจริงๆก็เจริญวัตตะคิดง่ายๆว่าวิธีสร้างวัตตะทำยังไงทำแบบตอนที่เราไม่คิดถึงคำสอนอะทำแบบนั้นอะนั่นแหละคือวิธีเจริญวัตตะซึ่งเราชำนาญมากเลยคล่องเลยนะเอาคิดถึงคำสอนกับไม่คิดถึงอันไหนชำนาญกับกันอันไหนคิดถึงคำสอนไม่ค่อยชำนาญเลยเงี้ยนี่แหละลักษณะว่าอนาคตในวัตตะเราก็ยืดตามนั้นแหละเพราะเราคิดถึงคำสอนน้อยเท่าใดอันนั้นวัตตะเรายาวเท่านั้นเรื่องนี้ยาวทั้งนั้นแล้วก็คะแนนเหล่านี้ไม่มีใครให้ใจเราให้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะคิดดูว่าถ้าคุณประชุมอริยมรรคเสร็จก็แปลว่าทำปริญญาในศาสนานี้เสร็จถ้าอริยมรรคไม่ประชุมกันก็บอกว่าก็ดึงเรื่องไปอย่างนั้นแหละตายเอ้าบอกจะตายอยู่แล้วยังไม่เสร็จก็ตายก็ตายไปสิเกิดมาคุณก็ทำต่อกันแล้วกันถ้าเจอศาสนาถ้าไม่เจอก็ยาวหลับต่อไปอีกเนี่ยยาวกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กว่าจะมาเจริญกุศลธรรมเพื่อนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะพันพระองค์จึงสอนให้อย่าประมาทเพราะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินนั้นเนี่ยนะอย่าใช่ไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นแม้อารมณ์ที่เป็นอดีตก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอารมณ์อนาคตก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินหวังไหมว่าพรุ่งนี้เราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเลิกหวังแล้วหรือไร้ความหวังหรือหมดหวังหรือสิ้นหวังหรือดับความหวังมันมีสามอย่างพวกปุถุชนมันมีหนึ่งแหมหวังอะไรก็ไม่ได้ดังใจหวังก็เลยเหมือนกับสิ้นหวังบางพวกก็หวังอยู่ร่ำไปบางพวกก็ดับความหวังได้สำเร็จแล้ว บางพวกเนี่ยก็มาแหมไม่รู้จะหวังไปทำไมทำเป็นไม่หวังแต่ก็หวังนะกับอีกพวกหนึ่งอ่ะพระอรหันต์ทั้งหลายคือพวกดับความหวังได้สำเร็จนะกำจัดความหวังได้เรียบร้อยด้วยอริยมรรคทำลายความหวังได้เสร็จสิ้นแล้วมันไม่หวังที่จะเห็นไม่หวังที่จะได้ยินเนี่ยนะแต่การเห็นการได้ยินของท่านก็เป็นไปแต่ท่านไม่หวังด้วยตัณหาแต่ท่านรู้ด้วยปัญญาหวังด้วยตัณหากับรอบรู้ด้วยปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยนะท่านแทนที่ท่านจะเจริญตัณหาท่านมาเจริญปัญญาแทนคือไม่ใช่ว่าท่านแหมท่านไม่หวังแล้วท่านก็ไม่คิดอะไรแล้วก็นั่งแบบแหมนั่งอยู่ตรงไหนก็แผลอยู่ตรงนั้นเลยนะคิดอะไรไม่ออกเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าดับความหวังนั่นน่ะเขาต่างหากพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นท่านรอบรู้นะปัญญาท่านไวมากรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลและใกล้ท่านรู้หมดเลยไม่ใช่ท่านไม่รู้อะไรท่านรอบรู้เพราะท่านมีปัญญาแต่ท่านไม่หวังด้วยตัณหาเนี่ยนะอันนี้อนุภาพของอริยมรรคในตรงกลางหน้าที่บอกว่าถามว่าส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้าเกิดพร้อมกับชวนะหมายความว่าตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเกิดพร้อมกับชวนะถ้าเช่นนั้นทำไมจึงบอกว่าอดีตอนาคตด้วยเราก็ตอบว่าเพราะมันเกิดอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าเครื่องเนิ่นช้าอันเป็นไปทางจักขุทวารในบัดนี้ที่เวลาเราเห็นและชอบสีนี่มายังไงอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมยาม3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเสวยอารมณ์กับสิ่งใดก็มีสัญญาในสิ่งนั้นสัญญาในสิ่งใดก็มีวิตกกับสิ่งนั้นวิตกเกิดขึ้นกับสิ่งใดจำได้ในอะไรตรึกถึงอะไรตัณหามานะทิฏฐิจะไปไหนเนี่ยนะเขาก็ไปอยู่แถวนั้นแหละว่างั้นอดีตเป็นอย่างนี้ไหมรูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุในอดีตก็อย่างนี้อนาคตต่อไปก็อย่างนี้นั่นแหละปัญทวารหูก็เป็นอย่างนี้แหละทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เป็นอย่างนี้แหละทวารจมูกทวารหูลิ้นจมูกลิ้นกายจงยกไว้มาดูทวารใจบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนวิญญาณเนี่ยนะมโนวิญญาณคืออวัชนะหรือชวนะเกิดขึ้นเพราะอาศัยภวังค์และธรรมรมคืออารมณ์ในภูมิ3แปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งบอกความคิดมันจะเกิดขึ้นนะถ้าเราจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมันผุดคิดขึ้นมาตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดก็ตามแต่สรุปถ้ามีความคิดเกิดขึ้นอาศัยพื้นเพคือภวังค์กับเรื่องราวคือสิ่งที่ใจรับรู้ความคิดก็เกิดขึ้น3อย่างเนี่ยนะคือ1ภวังค์2อารมณ์3ความคิดเนี่ยรวมกันอย่างนี้แหละเรียกว่าผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลเสวยเวทนาในสิ่งใดก็จำได้ในสิ่งนั้นเช่นจำเรื่องหมายความว่ามีความรู้สึกกับเรื่องใดก็จำได้ในเรื่องนั้นถ้าจำได้ในเรื่องใดใจก็คิดถึงตรึกถึงสิ่งนั้นถ้าตรึกถึงสิ่งใดก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพันสัญญาเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิก็ครอบงำบุรุษเพราะเนื่นช้าอยู่ที่ในอารมณ์นั้นเป็นเหตุนั่นเองแปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงนั่นแหละคือการเพาะวัตตะทุกความคิดของเรานี่แหละคือการเพาะวัตตะคือการสร้างวัตตะความคิดไหนบ้างที่ไม่นำมาซึ่งตัณหาในตอนหลังมีไหมทุกความคิดที่เราคิดได้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาซะส่วนใหญ่ถ้าไม่เจริญวิปัสสนานะถ้าคุณธรรมไม่เกิดนะทุกความคิดโดยที่สุดแม้แต่ความคิดของกุศลจิตยังเป็นที่ตั้งแห่งตัณหากุศลจิตยังเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลจิตเป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลจิตใช่ไหมอย่างบางคนทำกุศลนิดเดียวเนี่ยแหมพูดถึงกุศลอันนั้นด้วยตัณหาตลอดถามว่ามีไหมแบบมีไม่ได้พูดด้วยกุศลตลอดเวลาที่ไหนพูดอยากอวดบ้างพูดอยากโชว์บ้างพูดอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าบางทีก็สิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลได้เนี่ยนะเพราะอารมณ์ทั้งหลายนั้นจึงเป็นอารมณ์ของตัณหาเรื่องราวทุกความคิดเนี่ยนะความคิดในอดีตก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาความคิดต่อไปที่เราจะคิดก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทุกความคิดที่เรากำลังคิดอยู่นี้อย่าคิดว่าตัณหาจะพลาดเขาไม่ยอมหรอกตัณหามันโคจรท่องเที่ยวนี่ใช้คำว่าตัณหาไหมพูดเป็นภาษาธรรมะน่าเกลียดน่าขยะแขยงเพราะอะไรนะเพราะเราฟังคำตามพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นพูดแบบภาษาเราไหมโอ้ยลึกซึ้งชอบเนี่ยนะแหมวันนั้นคิดงั้นได้ยังไงชอบความคิดตัวเองมากอะไรที่ตัวเองเคยคิดมานะชอบเห็นด้วยยอมรับดีไม่ปฏิเสธ หรืออะไรก็ตามถ้าเราจะคิดนะโอ้ยดีมากเนี่ยนะไอการที่เราชื่นชมนั่นแหละใช่เลยวัตตะแต่ถามอย่างนี้บอกว่าชิงชังวัตตะใช่ไหมบอกว่าในศาสนานี้สอนให้รอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายอันนี้สูตรเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ารู้จริงก็ต้องเบื่อหน่ายถ้ารู้ไม่จริงจะไม่เบื่อถ้ารู้จริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดสูตรเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อไรก็ช่างเถอะถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงเราย่อมเบื่อหน่ายรู้ยังไงแล้วรู้ให้มันเบื่อหน่ายเช่นรู้ในทวารตารู้ยังไงจึงจะเบื่อในการเห็นรู้ยังไงจึงจะเบื่อในการได้ยินรู้ยังไงจึงจะเบื่อในการรู้กลิ่นรู้ยังไงจึงจะเบื่อในการรับทวารลิ้นทั้งหมดการประชุมในทวารลิ้นทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายสัมผัสการประชุมสัมผัสทั่วร่างกายทั้งหมดแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายทุกความคิดเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายได้แต่ถ้ายังไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าเนี่ยคือการประชุมเพื่อสร้างวัตตะทุกครั้งที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสรับกระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหรือแม้กระทั่งทุกความคิดสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งวัตตะทั้งหมดเลยเป็นแดนโคจรของวัตตะเป็นวิสัยของวัตตะทั้งหมดอันนี้เป็นวัตตะกถาทีนี้มาดูวิวัตตะกถามั่งเนี่ยนะวิวัตตะแปลว่าสายพระนิพพานเนี่ยนะก็ขออภัยเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าการประชุมของวัตตะเนี่ยนะองค์ประชุมของวัตตะเป็นอย่างนี้ทีนี้ลักษณะความเป็นไปของวัตตะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตามีรูปมีจักขุวิญญาณก็มีถ้ามีตามีรูปมีจักขุวิญญาณเขาก็บัญญัติได้ว่าเป็นผัสสะเมื่อบัญญัติว่ามีผัสสะก็บัญญัติได้ว่ามีเวทนาเมื่อบัญญัติว่ามีเวทนาก็สามารถที่จะบัญญัติสัญญาได้เมื่อบัญญัติสัญญาได้ก็จักบัญญัติว่ามีวิตกเมื่อบัญญัติวิตกสัญญาเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิจะไปไหนที่จริงก็อะไรนะแบบฉักกสูตรใช่ไหมอาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณทำสามอย่างประชุมการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาที่จริงคือสิ่งเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีแสดงนะเปลี่ยนวิธีแสดงตามอัธยาศัยพระสูตรทั้งหลายเนี่ยตามอัธยาศัยของผู้ฟังนั่นนะตามอัธยาศัยของผู้ฟังบางท่านฟังแบบนี้และเข้าใจแต่ส่วนใหญ่ของเราคุ้นเคยกับแนวฉัจจกสูตรบ้างแนวโลกนิโรธสูตรบ้างแนวสูตรอื่นๆที่ระบบปฏิจจสมุปบาทค่อนข้างจะคุ้นเคยแบบนั้นแต่มัทธุปินติกะสูตรบางคนก็เพิ่งเคยอ่านมาครั้งเดียวบางคนก็อ่านมา2ครั้งเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยในสูตรเหล่านี้ก็จะน้อยเนี่ยนะบางคนก็คุ้นมากบางคนก็คุ้นน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วโดยอรรถไม่ต่างกันก็คือปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาถ้าไม่มีตาไม่มีรูปจากขูวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตาไม่มีรูปไม่มีจากขูวิญญาณจากขูสัมผัสเกิดได้ไหมไม่ได้บัญญัติว่าภาษาได้ไหมถ้าไม่มีองค์ประชุมเหล่านั้นจะเกิดเวทนาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีเวทนาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีสัญญาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีสังขารได้ไหมคือวิตกได้ไหมถ้าไม่มีผัสสะแต่ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารจะมีตัณหาได้ไหมจะมีมานะทิฏฐิได้ไหมก็มีไม่ได้เมื่อมีสิ่งนั้นไม่ได้สังสารวัฏจะมีได้ไหมมันก็มีไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีการบัญญัติอย่างนี้จึงมีนะทวารหูก็เหมือนกันนะทวารจมูกก็เหมือนกันทวารลิ้นทวารกายก็นัยยะเดียวกันเพราะมีใจมีธรรมารมณ์มีมโนวิญญาณนี่แหละเขาจึงบัญญัติว่าเป็นผัสสะเพราะมีผัสสะนั่นแหละจึงบัญญัติว่ามีเวทนาเพราะมีเวทนานั่นแหละจึงบัญญัติว่ามีสัญญาเพราะมีสัญญานั่นแหละจึงมีบัญญัติว่ามีวิตกเมื่อบัญญัติว่ามีวิตกปั๊บเมื่อไหร่ก็แสดงว่าบัญญัติตัณหามานะทิฏฐิได้ที่จริงวิตกมันก็นำหน้าวิปัสสนานะอกุศลวิตกทั้งหลายนำหน้าวิปัสสนาขออภัยวิกุศลวิตกมีเนกขัมมวิตกเป็นต้นเป็นหัวหน้านำหน้าวิปัสสนาถ้าอกุศลวิตกเป็นหัวหน้าของตัณหามานะและทิฏฐิอันนี้เป็นลักษณะฝ่ายวัตตะจะเป็นยังไงกระแสของวัตตะนะก็เป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าวิวัตตะบ้างล่ะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีและจักขุวิญญาณไม่มีเขาบัญญัติว่าภาษะข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้จริงๆเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยแปลว่าดับนี่ไม่ใช่ว่าสักว่าตาบอดไม่ใช่ว่าสักว่าไม่มีภาพในอวกาศไม่ใช่นะไม่ใช่ว่า จักขุวิญญาณไม่เกิดเพราะหลับตาไม่ใช่หมายคำว่าถ้าดับตาสำเร็จดับรูปสำเร็จดับจักขุวิญญาณสำเร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีสิ่งนี้โดยเรียกว่าดับเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้แล้วผัสสะจะบัญญัติได้ไหมไม่ได้เมื่อผัสสะไม่มีบัญญัติว่าเวทนาได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติว่าเวทนาไม่มีจะมีสัญญาไหมถ้าไม่มีสัญญาจะมีวิตกไหมถ้าไม่มีวิตกจะมีสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นได้ไหมก็อย่าลืมว่าสูตรนี้ตามอัตถสาระก็คืออายตนะทั้งหลายเป็นแดนโคจรของสมุทัยสัจจะถ้าหากว่าตรัสรู้อสังขตธรรมที่ดับอายตนะเหล่านี้ได้นั่นเป็นอสังขตะเป็นพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอายตนะถ้าดับตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอายตนะไปแล้วเนี่ยนะตัณหาเป็นต้นจะมีได้ไหมถ้าไม่มีตัณหาตัวที่นำไปสู่ภพใหม่จะมีไหมถ้าไม่มีภพใหม่แล้วจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นได้ไหมถ้าไม่มีจะมีสังสารทุกข์เป็นต้นได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้ฉะนั้นนั้นทวารหูก็เหมือนกันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็นัยยะเดียวกันดูทวารใจดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจไม่มีธรรมารมณ์ก็ไม่มีมโนวิญญาณก็ไม่มีถ้าใจไม่มีนะทุกอย่างพวกนี้ไม่มีด้วยบัญญัติว่าผัสสะอันนี้ก็มีไม่ได้บัญญัติว่าผัสสะไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมันใจไม่มีภวังค์ไม่มีเรื่องราวไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีความคิดขึ้นมาผัสสะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เมื่อผัสสะไม่มีบัญญัติว่าเวทนาได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติว่าเวทนาไม่ได้จะบัญญัติสัญญาได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติสัญญาไม่ได้บัญญัติวิตกได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติวิตกไม่ได้การครอบงำด้วยตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปอันนี้เป็นวิวัตตาก็แปลว่าถ้าดับอายตนะ12โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะก็ต้องตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอายตนะทั้ง12คือพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับอายตนะทั้งมวลเนี่ยนะเรียกว่าเป็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นธรรมที่สงบทุกข์เพราะอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์พระนิพพานเป็นที่สงบทุกข์อายตนะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาพระนิพพานเป็นที่ดับตัณหาพระอายตนะเป็นสังสารวัฏเป็นวัฏฏะพระนิพพานที่ดับอายตนะเป็นวิวัฏฏะเนี่ยนะธรรมชาติที่หรือคุณธรรมที่ไปเห็นนิพพานนั้นเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นผลของการเจริญวิอาทีนวานุปัสสนาเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเกิดจากการเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายอนุปัสสนาก็เกิดจากรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดจากกำหนดปัจจัยเป็นอย่างดีเห็นความเป็นไปไหลไปของสังคตธรรมเป็นอย่างดีเมื่อเห็นความเป็นไปเห็นความไหลไปของสังคตธรรมอย่างดีเนี่ยนะก็จะเห็นตามความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็เมื่อรู้ความเป็นจริงเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะอายตนะเหล่านั้นต่อไปก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอะไรอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปอายตนะทุกอายตนะทวารตาอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นในทวารตาถ้าได้ตรัสรู้พระนิพพานแล้วในโลกทวารตาทั้งหมดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วโลกทวารหูทั้งมวลเนี่ยนะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วโลกทั้งมวลในทวารจมูกจะกลิ่นอะไรก็ช่างจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโลกทวารลิ้นทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโลกทวารกายทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโลกทวารใจทุกความคิดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถามว่าปัญญานี้ควรน่าเป็นที่ตั้งแห่งโลภะไหมน่าจะเป็นใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าติดไหมฉลาดที่สุดทำไมพระองค์น่าจะอะไรปัญญาของพระองค์นะแม้สมมติว่าพูดแบบเรียนนะบอกว่าโอ้เนี่ยไม่อยากนิพพานเลยก็จะสร้างบารมีเพื่อให้มีปัญญาเท่านี้อยากจะเกาะอยู่กับปัญญาอย่างนี้นานๆไม่เห็นคิดอย่างนี้ไงคิดอย่างนี้ไหมไม่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสังขารธรรมทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปจะประณีตเลวประณีตหยาบละเอียดไกลใกล้อย่างไรก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอฉันทราคะแต่ทุกสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาหลักธรรมชาติของปัญญาเนี่ยเห็นโทษตามความเป็นจริงลักษณะของโลภะเกาะเกี่ยวยึดติดแบบลักษณะที่ใช้คำว่าใยเนี่ยนะก็ตัดบัวแล้วมีใยนะใยอันนั้นแหละเป็นตัวที่นำสู่ไปสู่ภพใหม่แต่ไม่ใช่ท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรับรู้ทุกอย่างแต่ท่านไม่มีใยสักอย่าง พราะท่านมีอริยมรรคมาคั่วใยเหล่านั้นเสร็จแล้วพันท่านก็มีตาเห็นแต่ท่านไม่มีใยนะไม่มีใยแบบใยแมงมุมแบบหมายใยแมงมุมพับแบบอะไรนะจริงๆนะว่าใยแมงมุมเลยร่างแห่เลยแบบมองปั๊บก็เป็นแห่แล้วครอบไปแล้วดูดเข้ามาซุบเข้ามาไต่ตาเนี่ยนะอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราเห็นปั๊บก็เป็นโปรยแห่เข้าไปแล้วรวบปั๊บสูบเข้ามาเนี่ยนะทุกทวารเลยทวารตาโอ้ยแล้วดูมันขังอะไรไว้บ้างนะในใจเนาะถ้ามันเป็นรูปธรรมทั้งสายไม่มีที่เก็บแน่นอนแต่ว่าเมื่อนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามระบบเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะมันไม่ใช่รูปธรรมมันจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องหาที่เก็บเนี่ยนะไม่เหมือนแบบไอ้คำบันทึกเสียงไอ้เครื่องบันทึกเสียงมันเก็บเสียงเนี่ยนะมันก็มีที่เก็บนะถ้าเรื่องราวที่รับรู้ทวารใจถ้ามันแบบมีที่เก็บแบบเดียวกันเนี่ยนะก็มาว่ามันล้นโลกคนเดียววันเดียวก็ล้นโลกแล้วล่ะคนเดียววันเดียวนะล้นโลกถ้า10คนน่ะเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่โลกกันนะโอ้โหสงสัยทะเลาะกันใหญ่เลยนะแค่นี้ความคิดมันไม่เป็นรูปธรรมนะยังถกกันขนาดนี้เลยนะถ้าความคิดทั้งหลายมันเป็นรูปธรรมสงสัยความคิดมันตีกันยุ่งหน้าดูเลยนะสงสัยมันจะโอ้โหวุ่นวายกันตรงนี้เยอะแต่จริงๆดีว่ามันเป็นนามธรรมเนี่ยนะแต่ว่าแม้อันตรายมากเพราะว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงโลกนี้ก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งความยุ่งเหยิงมันอายตนะทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้าเป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะก็เกี่ยวเป็นต้นแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วที่บอกว่าหน้า203ย่อหน้าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศคือหัวข้อเหล่านี้ไว้อย่างย่อว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะทิฏฐิย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในอายตนะนั้นหมายคำว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอายตนะนั้นตรัสรู้ธรรมเป็นที่เพิกตัณหาที่เพลิดเพลินในอายตนะนั้นได้หมดสิ้นอันนี้แหละนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยเพราะผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานโดยบริบูรณ์แล้วจะไม่มีอนุสัยใดๆเกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานหรือการตรัสรู้พระนิพพานนิพพานที่ผู้ใดตรัสรู้แล้วนี่แหละเพราะนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้จับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดผิดก็เลิกถือผิดแล้วเลิกโต้เถียงเลิกการด่าการว่าการเลิกการส่อเสียดยุยงและกล่าวเท็จนะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับอกุศลธรรมอันลามกเนี่ยนะเป็นการดับชนิดเรียกว่าไม่มีเหลือเลยดับโดยไม่มีส่วนเหลือเลยในทุกอายตนะเพราะอาศัยพระนิพพานเนื้อความที่พระองค์ไม่ชี้แจงโดยพิสดารแล้วลุกจากอาสนะไปเสียก่อนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ก็แลเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลเนื้อความนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์โดยประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำข้อความนั้นไว้โดยประการนั้นเถิดพระองค์สอนไว้ยังไงจำไว้อย่างนั้นอันนี้แหละถูกต้องที่สุดครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจายนะก็ลุกจากอาสนะกราบไปเข้าไปกราบบังคมทูลเนื้อความทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังว่าพระมหากัจจายนะตอบอย่างนี้อย่างนี้ในหน้า205เนี่ยนะเมื่อพระภิกษุกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นบัณฑิตพระมหากัจจายนะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอจะถามเนื้อความนี้กับเราแม้เราก็จะพึงพยากรณ์เนื้อความนั้นเหมือนกันกับที่พระมหากัจจายนะพยากรณ์แล้วนั่นแลนี่แหละเป็นเนื้อความแห่งข้อความนั้นคือเป็นเนื้อความเนี่ยนะโดยเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยเป็นการแสดงอายตนะทั้ง12เหตุให้เกิดอายตนะ12เอาใหม่ก่อนอายตนะ12ความประชุมพร้อมแห่งอายตนะ12เหตุสร้างอายตนะ12ขึ้นธรรมะที่เพิกถอน อายตนะ12ข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นเนื้อความแม้นี้เนี่ยนะคำพยากรณ์ถ้าพระองค์จะตอบก็ต้องตอบเหมือนกันเธอทั้งหลายจงจำข้อนั้นเอาไว้เถิดจำเอาไว้เถิดเป็นอย่างนี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วซึ่งพระนนท์ได้ฟังเนื้อความทั้งหมดที่พระภิกษุกราบทูลและพระองค์ตรัสพยากรณ์พระนนท์ก็เลยกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวความเหนื่อยอันนั้นความเหนื่อยอ่อนครอบงำได้ขนมหวานแล้วกินในเวลาใดก็เพิ่งได้รับรสอันอร่อยหวานชื่นชูใจในเวลานั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นนักคิดเนี่ยนะนักคิดนะไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยนั่งนิ่งแล้วก็ไม่รู้อะไรซากอย่างเลยนะท่านใช้คำว่านักคิดเนี่ยนะภิกษุผู้เป็นบัณฑิตนะวิสัยของบัณฑิตคือนักเพ่งนะเจตโสเขาเรียกว่าเจตโสเขาเรียกว่าคนมีความคิดนะมาจากบาลีว่าคนมีความคิดเป็นชาติบัณฑิตบัชนผู้เป็นชาติบัณฑิตพึงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมปริยายธรรมบรรยายคือคำสอนประกาศอายตนะอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาผู้ที่ใคร่ครวญเนื้อความอย่างนี้อย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาในเวลาใดคือหมายความว่าเข้าใจทุกอย่างและเอามาคำนวณมาใคร่ครวญมาพิจารณาโดยไม่มีตกหล่นพิจารณาอย่างนี้เวลาใดก็เพิ่งได้ความพอใจได้ความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นฉะนั้นเรียกว่าเก็บรวบรวมมาพิจารณาอย่างครบถ้วนกระบวนความรู้ตามเข้าใจตามก็เหมือนกับกินขนมหวานเวลาหิวฉะนั้นเหมือนกันทั้งหิวด้วยกระหายด้วยมีขนมหวานอันอร่อยอร่อยเป็นที่ถูกใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรหวานประดุจขนมหวานเนี่ยชื่ออะไรเนาะพระองค์บอกว่าดูก่อนอานนท์เหตุดังนั้นอ่ะเหตุที่แม้หิวกระหายแล้วเจอขนมหวานหรืออร่อยชื่นใจฉันใดเธอจงจำธรรมปริยายนี้ว่ามัทธุปินฑิกะสูตรปริยายดังนี้เธอสูตรเปรียบด้วยขนมหวานหรือน้ำผึ้งหวานเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสูตรที่เรียกว่าหวานเนี่ยนะหวานทางใจนะหวานใจของผู้มีปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาบอกโอ้ยท่านพูดอะไรกันก็ไม่รู้เหม็นอร่อยเลยเนี่ยนะทุกความคิดมีผัสสะหมดทั้งขณะที่ฝันก็มีผัสสะมันจากสูตรนี้เนี่ยนะในที่ใช้คำว่าพระเถระเนี่ยนะพระอานนท์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักในเหตุผลอย่างยิ่งเป็นคนที่หนักในเหตุผลนะหนักในอัตถธรรมะนะเป็นคนที่หนักในธรรมะมากก็เลยคิดว่าธรรมะปริยายนี้เนี่ยเราจักทูลถามให้พระองค์ตั้งชื่อด้วยพระสัพพัญญุตญาณเพราะฉะนั้นเหตุที่ชื่อว่าธรรมปริยายเนี่ยอ่อนหวานเหมือนขนมหวานครั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าจงจำชื่อสูตรนี้ว่ามัทธุปินฑิกะปริยายหวานประดุจขนมหวานที่จริงพระมหาในสูตรนี้ที่บอกว่าพระมหากัจจยนะผู้เป็นบัณฑิตเนื่องจากพระมหากัจจยนะเนี่ยเป็นบัณฑิตฉลาดในธาตุเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในอายตนะเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในปัจจยการเป็นบัณฑิตที่ฉลาดในฐานะอฐานะหรือในกรณะเหตุหรืออากรณะไม่ใช่เหตุรู้อะไรเป็นเหตุและไม่ใช่เหตุหน้า213ย่อหน้าข้างล่าง4บรรทัดเนี่ยนะพระมหากัจจยนะนี่ฉลาดมากฉลาดในธาตุ1ธาตุ2ธาตุ3ธาตุ4ธาตุ6ธาตุ18เนี่ยนะพระมหากัจจยนะฉลาดในธาตุทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ทุกในเนี่ยนะแล้วก็ฉลาดในอายตนะ12อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ฉลาดในปัจจยาการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมจะขึ้นจากหัวไปท้ายขึ้นจากท้ายไปหัวขึ้นจากกลางไปหาหัวขึ้นจากกลางไปหาท้ายขึ้นจากหัวมาหากลางขึ้นจากท้ายมาหากลางเรียกว่าจะแง่มุมใดในแง่ใดๆท่านก็ฉลาดหมดแล้วก็ฉลาดอะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นฐานะที่มีได้อะไรเป็นฐานะที่มีไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตในพระศาสนาบัณฑิตนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มถ้าบัณฑิตทั่วๆไปหมายถึงคนที่ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ได้ประหยัดรับประโยชน์ในโลกหน้ารู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าใช้ชีวิตประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าเขาเรียกว่าบัณฑิตทั่วๆไปแต่บัณฑิตในคำสอนหมายถึงระดับสูงสุดเลยก็คือฉลาดในธาตุอายตนะปัจจยาการอะไรเป็นเหตุและไม่ใช่เหตุ อันนี้ก็หมายถึงยังสิ่งเหล่านี้โดยสัจจะทั้งมวลครบถ้วนบริบูรณ์และพระมหากัจจายนะนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากปัญญาในปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยท่านเยอะมากใหญ่มากอันนั้นมหาปัญโยก็คือมีปัญญามากปัญญาในอัตถธรรมนิรุตและปฏิภาณเนี่ยนะมันจะแง่มุมใดๆเนี่ยคือพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านฉลาดเก่งถึงขนาดว่าท่านไม่บอกว่าท่านคิดยังไงโดยทั่วๆไปนะแต่ท่านบอกวิธีคิดให้คัมภีร์เนติปกรณ์นั่นน่ะเรียกว่าเป็นวิธีคิดคำสอนนะวิธีคิดคำสอนว่าคนฉลาดเนี่ยเขาได้ยินคำสอนปั๊บเขาคิดว่าอย่างไรแล้วเขามองแบบไหนกว้างขวางอย่างไรเมื่อมองจบแล้วเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยนะมันรับหนึ่งเรื่องอ่ะท่านได้รับประโยชน์อย่างน้อยที่สุดได้ฟังปั๊บท่านปลื้มเลยนะรู้หมดแล้วเข้าถึงประโยชน์อย่างสูงสุดเหล่านั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังนะพระธรรมคำสอนทั้งหลายตั้งแต่เช้ามาจบปัจจุบันนี้ก็ขอให้โสตะวิญญาณที่เกิดจากผัสสะเนี่ยนะเพราะมีหูมีเสียงเกิดโสตะวิญญาณ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะในพระธรรมคำสอนทั้งโดยการอ่านและการฟังการใคร่ครวญการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่ควรเจริญมีเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นบริบูรณ์ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนการอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้